کم قریش بعد بعد ہذا او بعد عامکم ہذا، آج کے بعد قریش آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہوں نے سارے بارود ختم کر دیے، یعنی جو بھی ان کی قوت تھی انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، سارے الائز ہو گئے، کنفیڈریٹس ہو گئے، جمع ہو کے مدینہ پہ چھڑ دوڑے، وہ مدینہ داخل ہی نہ ہو سکے، تو اس کے بعد کیا اپنا ٹکر مارتے رہیں گے؟ لہذا اب کمینہ لوگوں کے لیے اور کوئی صورت باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو دغدار بنائے، یہ بھی تو کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں، چلو اب اخلاقی الزامات لگائے جائیں، تو جو بھی موقع آ جاتا تو وہ لوگ اخلاقی الزامات لگا دیتے ہیں، اس تدبیر کا ظہور، الزامات کا ظہور سب سے پہلے یہ ہو گیا ذیقات سن 5 ہجری میں، کب ہوا ذیقات؟ سن 5 ہجری میں جب متبنہ اور ایڈاپٹڈ سن کے تصور کا رد ہو گیا، مشرکین مکہ کے نزدیک یا عرب کے نزدیک ایک تصور تھا ایڈاپٹڈ سن کا، اور دیور آف دا بلیف کہ جب کوئی آدمی کسی کو ایڈاپٹ کرے ہی ہیز آل دا رائٹ ایز یور ریئل سن ہیز، وائل دی کیس واز ناٹ سو، دیٹ از اونلی ایڈاپٹیشن، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تعلق ان سینس نہ بلڈ کے حوالے سے نہ رضاعت کے حوالے سے، بلڈ کے حوالے سے بیٹے کے دو بنیادی احکام ہوتے ہیں، ایک وراثت کا استحقاق اور دوسرا حرمت نکاح، دوسرا حرمت نکاح کہ اس کی بیوی سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کی بیوی سے آپ کے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، بات ذہن میں آ گئی، تو ایک وراثت کا استحقاق اور دوسرا حرمت نکاح، رضاعت کے حوالے سے ایک حکم مرتب ہوتا ہے حرمت نکاح، وہاں وراثت کا تصور تو نہیں ہوتا، رضاعت تو جانتے ہیں نا، یعنی آپ کی بیوی نے کسی کو دودھ پلایا، آپ اس کے ہو گئے رضاعی باپ، دودھ والے باپ، اب اس بیٹے کے ساتھ آپ کا تعلق صرف یہ ہے کہ اس کا جس کے ساتھ نکاح ہو گیا وہ آپ کی بہو ٹیری، لہذا آپ اسی خاتون کے ساتھ اس آدمی کے نکاح کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتے، اگر اس نے طلاق دے دیا وہ مر گیا، کیونکہ وہ آپ کی بہو ٹیری، لیکن میراث میں رضائی بچے کا کوئی استحقاق نہیں، جبکہ متبنہ یہ صرف ریسپیکٹ وچ یو ہیو گیون ٹو دیم اور ٹو ہم، جس آدمی کو آپ نے کوئی ریسپیکٹ دے دیا کہ یہ میرا ایڈاپٹڈ سن ہے، ایڈاپٹڈ سن، تو ایڈاپٹڈ سن کے حوالے سے نہ تو حرمت نکاح آ جاتا ہے اور نہ استحقاق کی میراث ہوتا ہے، جبکہ مشرکین مکہ یہ دونوں چیزیں ایڈاپٹڈ سن کے لیے بلیف کرتے تھے، صحیح؟ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو رد کیا، لیکن جو رواج مدتوں سے چلا آتا رہتا ہے وہ رواج آسانی سے ذہنوں سے نہیں اترتا، کیا اترتا؟ نہیں اترتا، تو حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نے اس کا عملی رد کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ عملی رد، اب عملی رد کیسے کرنا ہوگا؟ کہ آپ کا بھی ایک متبنہ ہے ایڈاپٹڈ سن، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ اور مکہ کے لوگوں کے یہ طریقہ تھا سراؤنڈنگ ایریا کا، کہ کوئی مہمان اکیلا آتا تو اسے اغوا کر جاتے ہیں اور اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، اب جب ایک بار فروخت ہو جاتے تو وہ تو غلام بن جاتا، صحیح؟ دو ہی واز ناٹ اے سلیو بٹ ہی واز میڈ اے سلیو اور ہیز بین میڈ اے سلیو، تو زید بن حارثہ کا مسئلہ بھی ہے، امن کے یمن کا نوجوان تھا، راستے پہ آ رہا تھا، کسی نے پکڑا اغوا کر دیا وہ جنگلات میں، صحیح؟ تو اغوا کر دیا اور کسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، فروخت ہوتے ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا، اسی نے خرید دیا، جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا رسول پاک سے تو اپنا سارا مال اس نے رسول پاک کو ہینڈ اوور کر دیا، اور من جملہ اس مال کے زید ابن حارثہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارثہ بھی تھے رضی اللہ، اینڈ ہی واز دی فرسٹ ایور مسلم آفٹر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے ایمان کون لے آئی؟ حضرت خدیجہ، دوسرے نمبر پر ایمان لے آئے زید ابن حارثہ، تیسرے نمبر پر حضرت علی لے آئے، یہ گھر کے لوگ تھے کیونکہ حضرت علی حضور کے کفالت میں تھے، اس کے گھر رہتے تھے، حضرت ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے، تو تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہہ دیا کہ آپ کے بھائی میرے چچا اس کو سپورٹ نہیں دینا؟ اس نے کہا ضرور دینا. تو اس نے کہا ایک بچہ آپ لے لیں ایک میں لے لوں گا کفارت کی. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفارت میں لے لیا, حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے لڑکے حضور علیہ السلام کے گھر پلتے پولتے, صحیح. تو ایک دن اس نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت علی دیکھ رہے تھے. اس نے زید بن حارثہ سے کہہ دیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا آپ کو پتا نہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو پتا نہیں. اس نے کہا محمد کے پاس اللہ کا پیغام آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے رسول بنا دیا گیا ہے اور یہ ہمیں عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھے بھی شریک کروا دے اس میں. اس نے کہا چلو آپ کو لے چلتے ہیں رسول پاک کے پاس. تو وہ لے آئے رسول پاک کے پاس, حضرت علی شامل ہو گئے. گھر سے باہر جب حضور آئے تو سب سے پہلے اس کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت سے پہلے زمانے کے حضور کے یار غار یہی تھے. یار غار ان سینس کہ حضور کا نشست برخاست اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ساتھ ابو بکر کے ساتھ. تو جب ابو بکر سے اس نے اظہار کر دیا کہ ابو بکر ایسا مسئلہ ہوا, اس نے کہا تو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا بلیو کریں گے؟ اس نے کہا جی آپ ہاتھ آگے کر دیں تاکہ میں پیچ دے دوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص, سعید ابن زید, حضرت عثمان, عبد الرحمن ابن عوف, یہ سارے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گروپ کے لوگ تھے, یہ اس کے گروپ کے لوگ تھے. تو یہ سارے اسی نے کنوینس کر دیا, حضور کے پاس لے آئے کہ آئیں اب بلیو کر دیں, حضور کو پیغمبر مانیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اس کے سارے یار تھے تو وہ لے آئے کہ آئیں رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پیغام مل چکا ہے اللہ کے ہاں سے. تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آزاد بھی کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ اور اس کو متبنا بنا دیا تھا, ایڈاپٹڈ سن. تو سارے مکہ میں لوگ اس کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے. کیا کرتے؟ زید ثنا محمد. اب ایڈاپٹڈ سن کے حوالے سے ان دو غلط عقیدوں کا ازالہ کرنا تھا. تو آپ ذرا سورہ احزاب پہ چلے جائیں, 22 پارے, ہاں 21 پارے میں شروع ہوتا ہے, 152 دیکھ لیا. آیت نمبر 4 بلکہ پہلے سے دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی کچھ کمپرومائز نہیں کرتے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. اس نے کہا وہ کیسے کمپرومائز؟ تو انہوں نے کہا آپ نے تو ہمارے خداؤں کو خدا نہیں ماننا. اس نے کہا نہیں. خدا کا شریک نہیں ماننا؟ اس نے کہا نہیں. عبادت کا مستحق نہیں ماننا؟ نہیں. مشکل کشاؤ کا ساتھ نہیں ماننا. بچہ دینے والا نہیں مانا. بیماری ظاہر کرنے والا؟ تو ایک بات تو مانے کہ قیامت کے دن یہ ہماری گلو خلاصی کروائیں گے. اسے کہتے ہیں شفاعت. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت. کہ یہ تو مانے, باقی باتیں نہ مانے, بلا نہ مانے. اللہ کریم نے فرمایا وہی تو مصیبت ہے. یہ جو شفاعت کا تصور ہے کہ یہ اللہ پہ امپوز کریں گے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کو کچھ نہیں کہنا, اور اس کو بھی کچھ نہیں کہنا, انسان ہو تو اللہ کریم کہے گا اچھا نہیں کہتے لے چلیں. اسے کہتے ہیں شفاعت. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت. تو جبریل امین آئے, دیکھیں نیچے, یا ایھا النبی اتق اللہ, او میرے نبی اتق اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور آپ نہ مانے کوئی بے بات کافروں کی اور منافقوں کی. یہ آپ سے دین کے اصول پر کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, تحقیق اللہ تعالی علم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور آپ فالو کرے ما, جملہ وہ, ما کا معنی جملہ وہ, یوحا یعنی 100%, جملہ وہ مین 100%. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, جس کی آپ کو وحی کی جاتی ہے, میرے رب کا آپ کے پروردگار کی جانب سے ان اللہ کا نبی ماتا ملون خبیرہ, تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کے کردار اور اعمال کی خبر رکھتا ہے. وتوکل علی اللہ. اب آپ کافر اور منافق کی کوئی بات نہ مانے کہ خبردار اگر آپ لوگوں نے اس موضوع پر بات کی تو یہ تو اختلافات مزید پروان چڑھ جائیں گے کہ کوئی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا ڈونٹ وری, وہ توکل علی اللہ. آپ کو کیا فکر ہے, وہ کوئی آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, وہ کوئی آپ کو تنخواہ دیتے ہیں کہ آپ نے خامخواہ ان کی بات ماننی ہے. وہ توکل علی اللہ, اور اعتماد کرو اللہ تعالیٰ پہ. وہ کفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا. کارساز, وکیل کا معنی کارساز, جو کام بناتا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اب دیکھیے توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ پہ کوئی بھی اپنی بات کو امپوز نہیں کر سکتا. یہ آپ سے منوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے معبود اپنی مرضی اللہ پہ امپوز کریں گے, آپ ہمارے ساتھ یہ مانیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دل میں تو ایک عقیدہ آ سکتا ہے, دو کنٹر ایک عقیدے تو نہیں ہو سکتے کہ ایک عقیدہ یہ ہو کہ نہیں امپوز کر سکتا اور دوسرا عقیدہ وہاں ساتھ ساتھ ہی ہو, کیونکہ دو متضاد اور دو اپوزٹس تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. صحیح. اب اس کے لیے دوسرا دل چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے تو عقیدوں کے حوالے سے دو دل کسی کو دیے نہیں کبھی, کہ ایک میں توحید کا عقیدہ, دوسرے میں شرک کا عقیدہ. ایک میں یہ عقیدہ کہ امپوز نہیں کر سکتا, دوسرے دل میں یہ عقیدہ کہ امپوز کر سکتا ہے. بردے میں آ رہی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ کریم نے نہیں دیا کبھی بھی کسی بھی شخص کو من قلبین, دو دل, یعنی دو عقیدوں کے لیے, دو دل دو سپریٹ عقیدوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't talk about some physical structure, he is talking about some beliefs. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تزوائرون منہن امہاتکم. اور اللہ نے نہیں بنایا وہ بیویاں جن سے آپ زہار کرتے ہیں. زہار ہم نے سورہ بقرہ میں بالتفصیل ذکر کر دیا تھا, سورہ بقرہ میں بالتفصیل ذکر کر دیا تھا کہ طلاق کے شریعت میں کئی سارے انواع ہیں. ایک کو کہتے طلاق رجعی, دوسرے کو کہتے طلاق بائن, تیسرے کو کہتے طلاق مغلظ, چوتھے وہ کہتے ہیں لعان, پانچویں کہتے ہیں زہار, چھٹے وہ کہتے ہیں خلا, اور ساتویں کہتے ہیں تفریق. یاد رہے یاد رہے. طلاق رجعی, بائن, مغلظ, لعان, زہار, خلا, تفریق. طلاق رجعی, شوہر بیوی سے کہہ دیتا ہے انت طالق, اب طلاق ایک بار کہہ دیا دو بار, اسے کہتے ہیں رجعی طلاق. اس کا حکم یہ ہے کہ شوہر کے گھر ہی میں یہ خاتون عدت گزارے گی, ویٹنگ پیریڈ, وچ ول بی ایدر ون آف دا تھری, ایدر تھری منتھ اگر مینسز نہیں آتی تو کسی بیماری کی وجہ سے, یا تھری مینسز اگر مینسز آتا رہتا, یا ڈیلیوری آف دا چائلڈ اگر پریگنسی ہو. ان تینوں میں کوئی ایک صورت ہے ویٹنگ پیریڈ کی, ان تینوں میں ایک ہی چیز ہے ویٹنگ پیریڈ کی. اب شوہر کے گھر میں رہنے کا تصور کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ طلاق رجعی ہے, شریعت نہیں چاہتی کہ یہ عورت کو طلاق ہو جائے اور یہ سپریشن ہو جائے دونوں کی. تو وہاں خاون کو حق پہنچتا ہے رجوع کرنے کا, یا عملاً یا اورلی, کہ زبانی کہہ دے اس سے کہ میں آپ کو رجوع کر چکا ہوں, یا اس کے ساتھ ملے تنہائی میں ملے جس طرح میاں بیوی ملتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں رجوع. کیا کہتے ہیں؟ اور طلاق کو, اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی, اس میں رجوع ہوتی ہے. صحیح. جب رجوع ہو گئی تو طلاق از سسپینڈیڈ ناٹ ابالشڈ, طلاق از سسپینڈیڈ اینڈ ناٹ ابالشڈ, طلاق از دیئر بٹ دیٹ از ہینگنگ, وہ اس کے سر پر ہینگ کر رہا ہے, ایک ہو یا دو ہو. اگر دو ہو تو اگر ایک بار اور شوہر کی غلطی ہو گئی اور تیسرا طلاق دے دیا تو دو اور پلس ون از اکول ٹو تھری, اور پھر مغلظ ہو گیا, پھر صورت کوئی نہیں بنتی. تین مہینے دس دن نہیں ہوتے, تھری مینسز یا تھری مہینے, تین مہینے اس کے لیے جس کی بلیڈنگ نہیں آتی بیماری کی وجہ سے, یا تھری مینسز پیریڈ, تھری مینسز جانتے ہیں نا, ہاں تھری مینسز پیریڈ, یا اگر پریگنسی ہے تو ڈیلیوری, اگر پریگنسی ہے تو پھر ڈیلیوری, اور اگر خاون نے اسی ویٹنگ پیریڈ میں رجوع نہیں کیا تو وہ عورت سپریٹ ہو جاتی ہے, طلاق آٹومیٹکلی بائن بن جاتا ہے, طلاق آٹومیٹکلی بائن بن جاتا ہے, اور بائن طلاق کے کمپلیٹ ہونے کے پس منظر میں پھر شوہر کو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے بغیر کسی تحلیل کے, دوسرے شخص کی ضرورت نہیں ہوتی, بس اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو پھر مولوی صاحب کو بلانا ہوگا تاکہ وہ پھر نکاح کی تجدید کروائے, ایسے کہتے ہیں تجدید نکاح, رینیول, کیا کہتے ہیں رینیول, ان اے سینس کے پرانے میاں بیوی, ادر وائز دیٹ از اے نیو کانٹریکٹ, دیٹ از اے نیو کانٹریکٹ. یہ کب؟ جب طلاق رجعی بائن بن گیا, جب طلاق رجعی بائن بن گیا, بائن کب بنتا ہے؟ جب ویٹنگ پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے وداؤٹ رجوع, بغیر رجوع کی ایکسپائر کیسے, گزر جائے, ہاں گزر جائے تو بائن ہو جاتا, بائن ہو جاتا, نہیں نہیں وہ بائن میں حلال نہیں ہوتا, وہ تو مغلظ میں ہوتا ہے, وہ آگے آ جاتا ہے, نہیں نہیں اپنے آدمی سے کرے گا. دوسرا ہے طلاق بائن, طلاق بائن میں لفظ طلاق استعمال نہیں ہوتا لیکن سپریشن کے جملے استعمال ہوتے ہیں, جدائی پر مبنی جملے استعمال ہوتے ہیں, تو وہاں پہ دو چیزوں کو آپ مسٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن, اور مسٹ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن, ایک کانٹیکسٹ کہ شوہر نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی اپنے خاتون سے, اور دوسری اس کی نیت اور انٹینشن, کانٹیکسٹ پلس انٹینشن, کانٹیکسٹ, فار ایگزامپل میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے اور میاں کو غصہ آ گیا اور اس کا برقع اٹھا کر لے لو یہ نکل جاؤ میرے گھر, صحیح, اب کانٹیکسٹ تو یہ ہے, کانٹیکسٹ تو یہی ہے کہ بھائی جھگڑا ہو رہا تھا, کوئی پیار و محبت کی باتیں نہیں ہو رہی تھی, پیار و محبت کی باتیں, جھگڑا ہو رہا, یہ کانٹیکسٹ ہے, صحیح, لیکن اونلی کانٹیکسٹ از ناٹ انف اینڈ سفیشینٹ ٹو ڈیسائڈ دیٹ طلاق از ڈن, نو وی ول آسک دی میاں وٹ واز یور انٹینشن ان دس ریگارڈ, اونلی ٹو شو یور اینگر, یو نو یو آر انڈرسٹینڈنگ وٹ آئی ایم سیئنگ, اینگر میں اس نے تین دفعہ کہہ دیا تو خدا کے بندے آپ مکسنگ نہ کر دیں, ابھی ٹھہرو نا یار, ابھی ٹھہرو, وہ تو میرا اس پر گیا نہیں, یہاں پہ طلاق کا لفظ ہے نہیں, میں نے اس لیے مینشن کر دیا کہ طلاق کا لفظ نہیں, سپریشن پہ مبنی کوئی جملہ استعمال کر دیا, سپریشن پہ مبنی, اس لیے تو میں نے کہہ دیا, مثال بھی دے دیا کہ غصے میں آ کر اتنے کہہ دیا لے لو یہ نکلو میرے گھر سے, اب نکلو میرے گھر سے یہ طلاق نہیں ہے, نکلو میرے گھر سے, یہ تو آدمی اپنے بیٹے کو بھی کہہ دیتا ہے کہ نکلو میرے گھر سے, آپ کون ہیں مجھے آنکھیں تکانے والے, تو وہ بیٹے کو طلاق دے رہا ہے, صحیح, یہ شو آف اینگر ہے. تو اب اس میں اگر خاتون نے کہہ دیا کہ میاں نے مجھے برقع اٹھا کے کہہ دیا کہ نکلو میرے گھر سے, بھائی کوئی لفظ طلاق کہہ دیا تھا؟ نہیں, لفظ طلاق نہیں کیا, نہیں کہا تھا, بس جھگڑا ہو رہا تھا, اس نے مجھے برقع پھینک دیا, نکلو میرے گھر سے, میں نکل گئی اور میکے چلی گئی. دین وی ول کال دا جینٹل مین, what was your intention, and that is an issue related or in between you and Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah knows what was your intention at that time, only show of anger or talaq even, baazi mein aa rahi hai, to agar wo kehta hai ki I was showing my anger only, I didn't intend any talaq, so he will tell the khatun go back to his house, you are husband and wife, بس اس نے شو آف اینگر کر دیا اور آپ نے بھی اس پر عمل کر دیا, گھر چلے گئے اور واپس جائیں, nothing happened there, لیکن اگر میاں نے کہہ دیا کہ yes at that time when I was throwing the burqa, take it and go out of my house, تو میرا انٹینشن یہ طلاق کا تھا, میرا انٹینشن لفظ طلاق کا نہیں کہا لیکن انٹینشن طلاق کا تھا, تو یہ طلاق بائن ہو گیا, یہ کون سا طلاق ہو گیا, طلاق بائن. طلاق بائن میں خاتون نے عدت شوہر کے گھر میں ایک ساتھ نہیں گزارنی, شوہر کے ساتھ عدت نہیں گزارنی, کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائیں, کیونکہ اس کے لیے ٹچ کرنا حرام ہے, طلاق رجعی میں تو شریعت ایگر ہے کہ ٹچ کر جائے تاکہ طلاق واقع نہ ہو, لیکن یہاں حرمت اس سے زیادہ قطعی ہے, یہاں پروہیبیشن اس سے زیادہ قطعی ہے, تو خاون اس کو نفقہ, نفقہ مین کھانا پینا سب کچھ, اکارڈنگ ٹو عرف. عرف مین کسٹم اینڈ یوزیجز. کہ کسٹم اور یوزیجز کیا ہے عرف میں. اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ نے کوک اور سیون اپ بھی بھجوانے ہیں, لیکن اگر آپ وہاں جہلم میں ہوتے ہیں یا لاہور میں, وہاں کوئی کوک اور سیون اپ نہیں پیتے. بھائی جو ہے ٹنکی کا پانی ہے, صحیح ہے, جس کے ساتھ وہ جس کے ساتھ سیوریج کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ سارے پائپ جو ہے نا وہ ہاں تو آپ نے وہ پینا ہے. سارے لوگ وہ پیتے رہتے. اگر وہ کہیں نہیں میں نے تو ڈسٹل واٹر پینے ہیں, بھائی لاہور میں کون ڈسٹل واٹر پیتا ہے؟ ہاں پیتے ہیں, لیکن وہ بھی تو کچھ خاص قسم کے لوگ. اگر وہ خاص قسم والوں کا واقعہ ہو گیا کسی بڑے چودھری کا, تو ہم کہیں گے اپنا ڈسٹل واٹر پرووائڈ کرنا ہے. کیونکہ وہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بالمعروف, تو معروف کا معنی یہ ہے کہ ماحول اور عرف کو دیکھتے ہوئے اور کنسرن فیملی کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے. اگر طلاق ہو جائے میں, اگر وہ تو لفظ کہتا ہے کہ طلاق تجھے میں نے دی, اور اس میں طلاق کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, لیکن صرف اس کو گھر سے نکال دیا, گھر سے نکال دیا, اس کی انٹینشن کو ہے کہ طلاق, اس کی انٹینشن طلاق کی. اب اس میں وہ عورت عدت جو اپنے گھر میں پوری کرے گی, یہی میں ابھی کہہ رہا ہوں. آپ اگر میں آپ وہ صرف رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے. ہاں اچھا, لیکن یہ جو طلاق اس نے گھر میں لفظ استعمال کیا, اس کی زیادہ ہوگی کون سی زیادہ لوگ اس میں آپ بتا رہے ہیں؟ یعنی یہ زیادہ والا ہے, اس لیے ہے یہ زیادہ والا کہ اس میں ہاؤن کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ٹچ کر دے. پہلے والے میں تو ٹچ, یہاں پہ تو طلاق بھی نہیں کہا, طلاق بھی نہیں, اس کا انٹینشن طلاق لفظ سے زیادہ زور ہوا. وہ لفظ طلاق میں اگر انٹینشن نہ بھی ہو تو وہ گولی اثر کا جاتی ہے, وہ گولی اثر دکھا جاتی ہے. وہاں ہزار بار وہ کہے میرا کوئی انٹینشن نہیں تھا, ہم نے کہا تھنگ از ڈن. لیکن دونوں میں بات ہوئی تھی, دونوں میں اس نے طلاق دی. آپ کا مقصد کیا ہے؟ نہیں وہ اس لیے کیونکہ طلاق کا لفظ جب اس نے ایک جگہ پہ استعمال کیا, ایک میں نہیں استعمال کیا, لیکن انٹینشن دونوں جگہ پہ ایک ہی تھی. ہاں صحیح ہے, تو وہاں جو طلاق کا لفظ کہہ دیا, اگر وہاں انٹینشن نہ بھی ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ تو ایک پہلو سے وہ زیادہ طاقتور نفس ہے, دوسری جانب سے اثر کے اعتبار سے یہ زیادہ طاقتور نفس ہے. بات ابھی ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ ایک جانب سے وہ طاقتور نفس ہے کہ وہاں اگر وہ شوہر کہہ بھی دے کہ میں ویسے مذاق کر رہا تھا, ہم کہیں گے آپ مذاق کرتے رہے ہوں گے, لیکن لفظ طلاق جب ایکسپریس نہیں کہا جائے اس میں مذاق کوئی نہیں ہوتا, یہ بڑا پاورفل لفظ ہے. تو ایک جانب تو اس طلاق میں زیادہ قوت ہے کہ وہ اپنا اثر دکھا گیا, اپنا اثر دکھا گیا. دوسری جانب اس میں زیادہ قوت ہے کہ ان دی کانٹیکس وتھ دی انٹینشن, کانٹیکس اور وتھ دی انٹینشن آپ جو کہہ گئے, تو اس کی پاور یہ ہے کہ ابھی آپ کو اس کی سزا ملنی ہے, اور سزا اس کی یہ ملنی ہے کہ آپ نے ویٹنگ پیریڈ میں اس کو ٹچ نہیں کرنا, ویٹنگ پیریڈ میں, بلکہ وہ عدت بھی نہیں گزارے گی شوہر کے ساتھ ایک سال, کہیں حرام زنا کا ارتکاب نہ کر دے. حرام زنا کا ارتکاب, البتہ ہاں شوہر کی ذمہ داری ہے. تین چیزیں پاکستان میں اور چار چیزیں امریکہ میں, صحیح. پاکستان میں اس کی ذمہ داری ہے شیلٹر پرووائڈ کرنا, کیا پرووائڈ کرنا؟ شیلٹر, گھر, کپڑے پرووائڈ کرنا اکارڈنگ ٹو عرف, صحیح, اور کھانا پینا پرووائڈ کرنا. جہاں تک میڈیکل کا تعلق ہے, وہاں اس طرح کی گولی گروسری سٹور میں ملتی رہتی ہے, وہاں کوئی میڈیکل انشورنس لیتا نہیں, میڈیکل انشورنس کا کوئی تصور نہیں, لیکن ہیئر دیٹ از بیسک نیسیسٹی. ہسبینڈ کی نہیں تو کس کی ہے؟ نہیں ابھی تو آپ نے طلاق دے دی, آپ نے نہیں کسی اور نے, آپ یہ کام نہ کریں اس عمر میں. بہت مجھے نقصان ہوگا ویسے, اب اس عمر میں کوئی کچھ ملے گا بھی نہیں ہو, اور آپ کو پھر پیٹا برڈ پر گزارا کرنا پڑے. اچھا تو یہ ہے طلاق بائن. اب طلاق بائن میں جب عدت کمپلیٹ ہو گئی تو سپریشن مکمل ہو گئی. کیا ہو گیا؟ سپریشن مکمل ہو گئی. سپریشن مکمل ہونے کے بعد صرف تجدید نکاح کی ضرورت ہے اگر وہ باہمی طور پر پھر نکاح کرنا چاہیں. لیکن اب اس کی اور پہلی والی کی فرق یہ ہے کہ وہاں طلاق از ہینگنگ اپان دی ہیڈ آف دی عورت کنسرن, اور ہیر دی طلاق از ٹوٹلی گون کیونکہ مکمل سپریشن ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں تو وہ ہینگنگ ہے طلاق رجعی میں. اگر ایک بار پھر اس کو غلطی ہو گئی اور اس نے فگر پورے کر دیے تین انکلوڈنگ دیز ٹو وچ ہیپنڈ سم تھنگ بیک, سو مغلط ہو جاتی ہے. لیکن یہاں طلاق نے اپنا اثر مکمل کر کے دکھایا, طلاق بائن میں طلاق باقی نہیں رہتی, اس کے اثر کمپلیٹ ہو جاتی. تو اثر کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر میاں بی بی دونوں باہمی رضامندی سے پھر نکاح کرنا چاہیں, دیکھیں گو تیسری قسم وہ ہے طلاق مغلظ. تو طلاق مغلظ یہ ہوتے ہیں تین طلاق, ایک مجلس میں یا مختلف مجالس میں, یعنی بیک وقت, یا ایک آج دے دیا اور ایک مہینہ بعد دے دیا اور تیسرا دو مہینے بعد دے دیا. یو ہیو کمپلیٹڈ دا فگر, صحیح. یا ایک ساتھ کہہ دیا کہ چلو آپ میرے اوپر طلاق ہی, تین طلاق کے حوالے سے. تو چاروں کے چار ائمہ کا مذہب ہے کہ ایک ونس اگر آپ نے تین کہہ دیے, دیٹ از آلسو تھری. Only there is a saying of Hafiz ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, who is followed by the Arabian word nowadays, kyunki usne unko ease kar diya hai, concession de diye. To Hafiz ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh ki tahqeeq ye hai ki agar at once teen talaq de diye gaye to that is to be considered only one. Wo bhi ahle sunnat ke imam, bahut bade imam hai, hanbali hai, balki sare arab ke imam hai, saudiya ke to shaykhul islam hai. سر صرف سعودیہ والے نے, سارے عرب اس کو فالو کرتے ہیں. طلاق کے مسئلے میں کون چاہتا ہے؟ چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ بیوی اس عمر میں چلی گئی, پھر کون دے گا؟ جو لوگ فالو کرتے ہیں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو, سو دے شوڈ ڈو دیٹ, لیکن ناٹ فار یو. آپ تو حنفی ہیں, یو ول گو اسٹریٹ بائی دی حنفی فقہ. تو وہ تو دوسرے حرام کا ارتکاب کریں گے, اسے تو پھر خواہش پرستی کہا جاتا ہے. تو یہ ہے طلاق مغلظ. اب طلاق مغلظ میں عورت وہ شوہر کے ساتھ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, کیونکہ فرام دا ویری بگننگ شی از حرام. وہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے, دوسرے کے دیکھ نہیں سکتے. خاوند کی ذمہ داری ہے اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا, دی سیم کیس ایز دیٹ واز دیئر ان طلاق رجعی اینڈ طلاق بائن. اور جب کمپلیشن آپ عدت ہو جائے تو وہ آزاد عورت ہے, جہاں بھی نکاح کرنا چاہے ایکسپٹ دس ون, جس نے طلاق دے دی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. اگر کسی اور کے ساتھ نکاح کر دی اور پھر وہاں سے بھی طلاق ہو گئی اور عدت پوری ہو گئی, تو پھر اگر پہلے والے سے نکاح کرنا چاہیں تو جائز ہے. فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اسی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر دوسری نکاح کسی سے کر دی اس شرط پر, نکاح کسی نئے آدمی سے اس شرط پر کر دی کہ میں آپ سے نکاح کرتی ہوں, یا کسی نے کروا دیا کہ اس خاتون کا آپ سے نکاح کرتے ہیں, یہ آپ میاں نے اس کو تین طلاق دے دیے, مغلط ہو چکی ہے, واپس جانا چاہتی ہیں, لیکن اب کوئی دوسری صورت ہے نہیں, تو آپ سے نکاح کروانا چاہتے ہیں, اور جب ایک بار سیکسوئل انٹر کورس ہو جائے تو پھر آپ نے طلاق دینی ہے تاکہ میاں کے پاس واپس چلی جائے. اچھا, اب اس کنڈیشن پہ اگر نکاح ہو جائے تو ویدر دیٹ طلاق از لیگل اور انلیگل, نکاح دیٹ نکاح از لیگل اور انلیگل. تو اسی میں ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, لعن اللہ المحلل والمحلل له, اللہ کے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے وہ آدمی جو حلالہ کرواتا ہے اور جو حلالہ کرتا ہے, جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے باروڈ سانڈ کہہ دیا ہے, التیس المستعار. سانڈ تو جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں بھائی, پنجاب سانڈ نہیں جانتے ہیں. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے فرمائی, تو انسان کو آپ نے نکاح کے حوالے سے باروڈ سانڈ بنا دیا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں لعنتی ہیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے بالکل لعنت والے لفظ کو لٹرلی پک کر دیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له. تو وہ کہتے ہیں کہ لعنت کا تقاضا یہ کہ دیٹ نکاح از انلیگل, دیٹ نکاح از انلیگل. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, کانٹریکٹ دو قسم کے ہیں, ایک ہے بزنس ٹائپ کانٹریکٹس اور ٹرانزیکشن, اور ایک ہے نکاح کانٹریکٹ, میرج کانٹریکٹ. میرج کانٹریکٹ از ناٹ اے بزنس, دیٹ از اے سوشل کانٹریکٹ. رائٹ اٹ ڈاؤن, میرج دیٹ از اے سوشل کانٹریکٹ, ناٹ اے بزنس کانٹریکٹ. کیونکہ آپ جس سے نکاح کرتے ہیں کوئی اسے خرید لیتے ہیں, وہ آپ کی کوئی پراپرٹی بن جاتی ہے, نہیں. شی از فری, فری ان اے سینس کہ وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. شی از یور وائف, شی مسٹ بی گیون ہر ڈیو رائٹس, شی مسٹ بی گیون ہر ڈیو رائٹس. صحیح. تو یہ کانٹریکٹ ہے, کون سے کانٹریکٹ؟ سوشل. غلامی کا. یہاں تو آقائی کا کانٹریکٹ ہے, یہاں غلامی کا نہیں ہے, یہاں تو وائف آقا ہے. اور تو اب یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزنس والا کانٹریکٹ, کیا بزنس والا کانٹریکٹ اگر اس میں انلیگل کنڈیشن ڈالی جائے, یہ لکھیں, تو وہ کانٹریکٹ ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. اگر اس میں انلیگل کنڈیشن ڈالی جائے تو وہ کانٹریکٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. لیکن سوشل کانٹریکٹ کی اسٹیٹس وہ نہیں, انفورسبل. لیکن سوشل کانٹریکٹ اسی کی حیثیت ہی نہیں, یہاں اگر آپ انلیگل کنڈیشن ڈال دیں تو انلیگل کنڈیشن اٹسیلف از نل اینڈ وائڈ وائل دی کانٹریکٹ از لیگل. یہ لکھیں. ویسے اس آدمی کا اپروچ کما لیتا. امام بونی پر رحمت اللہ علیہ کو ساری امریکہ کی یونیورسٹیوں کو وائس چانسلر ہونا چاہیے تھا, لا یونیورسٹی کا. تو اب اسی کے لیے امام بونی پر رحمت اللہ علیہ اسی حدیث ہی کو دلیل لے لیتے ہیں. کون سی حدیث کو؟ جو امام شافی نے لے لیا. حدیث از سیم, انٹرپریٹیشن از ڈفرینٹ. حدیث از سیم, انٹرپریٹیشن از ڈفرینٹ. امام شافی نے کلمہ لعنت لے لیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر. صحیح. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر یہ نکاح لیگل نہ ہوتا, اگر یہ نکاح لیگل نہ ہوتا تو کرنے اور کروانے والوں کو حلالہ کا لفظ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہ کرتا. حلالہ کا معنی تو یہی ہے کہ کوئی اثر مرتب ہو چکا ہے, یعنی حلالہ ہو چکا ہے تبھی تو محلل کہتے ہیں. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا انالائز کریں لفظ محلل اور محلل لہو. لفظ محلل اور محلل, اگر یہ نکاح لیگل نہ ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی اس حرام کا ارتکاب کرنے والے پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو حلالہ کا معنی یہ کہ اس نکاح کا اثر یہ ہے کہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے جائز ہو گئی, پہلے والے شوہر کے لیے. تبھی تو حضور نے دونوں کو محلل کا لفظ کہہ دیا, حلال کا لفظ کہہ دیا. جہاں تک لعنت کا مسئلہ ہے, یہ کام انسانی مروت کے خلاف ہے. قرآن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کام انسانی غیرت کے خلاف ہے, کہ نکاح میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نکاح کریں اس نیت سے کہ طلاق دو گے, نکاح کریں اس نیت سے کہ طلاق دو گے. تو اگر کنڈیشن رکھی بھی گئی ہے, آپ لکھیں, اگر کنڈیشن رکھی بھی گئی دیٹ کنڈیشن از نال اینڈ وائڈ, وہ نیا شور باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ طلاق دے دے. بھائی نے کہا کوئی طلاق کے لیے کرتا ہے؟ چلو بھائی آپ نے مان لیا تھا, مان لیا تھا میں نے ویسے گو کھا لیا. صحیح. وہ کہہ دے کہ میں نے ویسے گو کھا لیا تھا, بکواس تھا, کیونکہ اس بکواس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں تھی. تو کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا کہ آپ نے چھوڑنا ہے. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ گیا, اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ گیا تو عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے, حلالہ ہو گیا. لیکن اسی میں پھر ایک دوسرا بنیادی مسئلہ کہ شریعت اسلامیہ میں دو تصورات ہیں خاتون کے لیے. ایک کو کہتے ہیں مدخولہ اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر مدخولہ. ایک خاتون کو کہتے ہیں مدخولہ, ہاں, میرج از کنزومیٹڈ, قانون میں ہے میرج از کنزومیٹڈ اینڈ میرج از ناٹ کنزومیٹڈ. میرج از کنزومیٹڈ مینز کہ میاں بیوی بی ایک دن رات ایک ساتھ رہ چکے ہیں, دیٹ از کنزومیشن, دیٹ از کنزومیشن. مے بی سیکسوئل انٹرکورس از دیئر آر ناٹ, لیکن ایک رات دن بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ساتھ رہ چکے ہیں تو میرج از کنزومیٹڈ, اسے کہتے ہیں مدخولہ. صحیح, اسی میں ایکچولی سیکسوئل انٹرکورس شرط نہیں ہوتا, لیکن کوئی رکاوٹ نہیں تھی انٹرکورس کے لیے. صحیح, تو جب وہ ایک ساتھ رہے, دیٹ از جسٹ لائک سبسٹیٹیوٹ آف انٹرکورس اینڈ دیٹ از جسٹ لائک انٹرکورس. بس ذہن میں آ گئی, تو اسے کہتے ہیں مدخولہ. اور غیر مدخولہ, میرج از ناٹ کانزومیٹڈ, اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. کنزومیشن کو کہتے ہیں کیا؟ خلوت صحیحہ. خلوت صحیحہ معنی یہ کہ دے ور ان آئسولیشن بوتھ آف دیم, دے ور ان دیئر پرائیویسی, دی پیئر وار واز ان دیئر پرائیویسی. صحیح, اینڈ دیئر واز نو اینی ہرڈل اینڈ ہنڈرنس اینڈ رکاوٹ. صحیح, کہ وہ اپنے تقاضے پورے کریں, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کس قسم کے تقاضے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات. تو کہا گیا کس قسم کے موانے اور رکاوٹ, تو امام صاحب نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, موانے کیا ہوتے ہیں, رکاوٹ کیا ہوتے ہیں. یہاں پہ میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کی وہ مینس باڈی سے لذت اندوز نہ ہو سکے, لطف اندوز نہ ہو سکے. تو امام صاحب نے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ نکالی کہ اگر ایک کمرے میں رہے بھی, اگر ایک کمرے میں رہے بھی اور وہاں شوہر کا کتا موجود تھا, کس کا کتا؟ شوہر کا پالتو کتا موجود تھا, میرج از کنزومیٹڈ, میرج از کنزومیٹڈ. لیکن اگر وائف کا پالتو کتا موجود تھا تو میرج از ناٹ کنزومیٹڈ, بیکاز دا مومنٹ ہی ول اٹیک دا ڈاگی ول کم اینڈ اٹیک. سو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا پالتو کتا اندر موجود ہے اور سیکسوئل انٹرکورس پریکٹیکلی نہیں ہو چکا تو وہ خلوت صحیحہ نہیں, بیکاز دا ڈاگی از دیئر اینڈ دیٹ واز دا ڈاگی آف. سبحان اللہ, یہ کیا آدمی تھے, خدا عمدہ اس آدمی کے مرکت کو منور بنا دے. میں تو اس آدمی کا عاشق ہوں بالکل. چودھری صاحب, میں نے اس آدمی کو تھارولی اسٹڈی کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ بولے ٹائم کاٹے ماں بوڑھی پکو کر بھجوا دیتے, یہ بھی بڑی شے ہے. اور سید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خلوت صحیحہ, خلوت صحیحہ اگر ہو اس قسم کے نکاح میں, سیکسوئل انٹرکورس نہ بھی ہو, تو پہلے شوہر کے لیے وہ خاتون جائز ہو جاتی ہے. جبکہ جمہور ایسا نہیں کہتے, چاروں کے چار امام ان کا مذہب یہ کہ نہیں, اس قسم کے نکاح میں جو تحلیل والے نکاح ہے, حلالے والے نکاح ہے, اس میں دوسرے شوہر کا سیکسوئل انٹرکورس پریکٹیکلی شرط ہے. کیا؟ پریکٹیکلی شرط ہے سیکسوئل انٹرکورس, پریکٹیکلی شرط ہے دوسرے شوہر کا. اس سے کام نہیں چلے گا کہ بھائی دیر ریمین دیر فار سم ون منتھ بٹ نوٹ سیکسوئل انٹرکورس فار دیئر, نو. لیکن سر اگر نیت صاف تھی نکاح کرتے وقت, نیت حرام میں نیت صاف نہیں ہوتی. اگر زنا میں آدمی کی نیت صاف تھی کہ بھائی اس عورت کو بہت بڑی ضرورت تھی, تو وہاں پہ اس کو ثواب مل جائے گا. بس چھوڑے چھوڑے, مزید نہ کہیں. تو یہ ہے طلاق مغلظ. اسی کے لیے آپ پیچھے جائیں سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 230. فائن طلقہ, اگر اس نے طلاق دے دیا, تیسرا, کیونکہ آیت نمبر 229 میں دو طلاقوں کا تذکرہ ہے. 229 کی ابتدا کو دیکھیں, طلاق مرتان, رجعی طلاق, یہ دو ہوتے ہیں, رجعی طلاق دو ہوتے ہیں. تو ابھی کہہ دی کہ فائن طلقہ, اگر اس نے طلاق دیا تیسرا بھی, چاہے رجوع سے پہلے ہو یا رجوع کے بعد ہو, تو تین ہو گئے. فلا تحل لو من بعد, جائز نہیں ہوتی عورت اس شوہر کے لیے اس کے بعد, حتی تن کے زوجن غیرہ, تا آکے وہ تن کے حق زوجن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں دو لفظ ہیں, ایک تن کے حق, ایک زوجن. زوج کہتے ہیں شوہر کو, زوج کہتے ہیں شوہر کو, اور شوہر کے مفہوم میں نکاح کا تصور موجود ہے. شوہر تب شوہر ہو جاتا ہے جب نکاح ہو جاتی ہے, نکاح کے بغیر تو کوئی شوہر نہیں ہوتا. تو زوج کہہ دیا کہ شوہر, تو اب پتہ لگ گیا کہ جی پہلے جو کلمہ ہے حتی تن کے ہا, جو نکاح کا لفظ ہے, یہ نکاح کے ٹیکنیکل میننگ میں استعمال نہیں ہوگا, یہ اس کے لٹرل میننگ میں استعمال ہوگا. کس میں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی ٹیکنیکلٹی تو زوج لفظ سے آلریڈی ہم ڈیڈکٹ کر گئے کہ شوہر کو شوہر تب کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکلی نکاح ہو چکا ہے, تو وہ زوج ہے. اب زوج کے نکاح سے کیا مراد ہے؟ زوج تو زوج تب ہے جب اس نے نکاح کر چکا ہے. تو اٹ مین کہ زوج کے نکاح سے, شوہر کے نکاح سے مراد نکاح کا لٹرل معنی ہے, اور لٹرل معنی نکاح کا ہوتا ہے سیکسوئل انٹرکورس. تو حتی تنکح زوجا غیرہ, تا آنکہ وہ سیکسوئل انٹرکورس کرے دوسرے شوہر کے ساتھ. بات ذہن میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ بھی کمال کرتے ہیں, بس ایک لفظ نکال لیتے ہیں اور تائید کر دی اپنے موقف کی. امام ترمذی کی حدیث, ایک صحابی تھے رفاعہ ابن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہ, رفاعہ ابن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہ, اسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیے, تین طلاق دیے. رفاعہ القرظی, قرظ اس کا قبیلہ تھا جس طرح آپ وٹو ہیں, تو رفاعہ القرظی اسی نے طلاق دے دیا تھا اپنی بیوی کو تین, تو مخلص ہو گئی تھی. اور پھر اس نے نکاح کر دیا ایک دوسرے آدمی عبد الرحمن ابن الزبیر سے, عبد الرحمن ابن الزبیر, لیکن وہ خاتون چاہتی تھی واپس پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی. تو پہلے والے شوہر کے پاس جانے کے لیے اسی کو کوڑ پلی چاہیے تھی کہ بھائی کیسے جائیں, اس شوہر سے کیوں جاتی ہیں, شوہر آپ کو درکار ہے, شوہر موجود ہے, صحیح تو مجھے دیکھیں. حدیث کے الفاظ کہتے ہیں شریعت میں شرم کوئی نہیں. شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں واضح کر دی ہوگی. تو وہ حضور اسرات والسلام کے پاس آ گئی ایک بار, اور اس طرح اپنے چادر کو کر چکی تھی, اور کہہ دیا حضور علیہ السلام سے کہ ما وجدت ما او الا کا حربت صوبی حاضی, اللہ کے نبی وہ جو آدمی ہے اس کے پاس تو بات ذہن میں آ گئی. مین کہ وہ یعنی پریکٹیکلی وہ نا مرد ہے, کامل مرد نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متبسم ہو کے اسمائلنگ فیس سے اس سے پوچھ لیا تریدین ان ترجعین الی رفاعہ, آپ چاہتے ہیں کہ آپ رفاعہ کے پاس واپس چلی جائیں؟ تو اس نے کہا نعم, جی ہاں واپس جانا چاہتی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا, نہیں جا سکتی, حتی تذوق غسلتہ ویذوق غسلتک, تاکہ آپ اور عبد الرحمن ابن زبیر دونوں ایک دوسرے کے ہنی کو ٹیسٹ نہ کریں تبھی تک آپ جا نہیں سکتی. حضور علیہ السلام نے الفاظ عجیب کہہ دیے, حتی تذوق غسلتہ ویذوق غسلتک, جب تک آپ ایک دوسرے کے ہنی کو ٹیسٹ نہ کریں, ہنی مون نہ منائے ٹھیک ٹھاک طریقے سے, شاید یہ ہنی مون وہاں سے ان لوگوں نے لے لیا ہے. صحیح کیا حضور نے ہنی کا ذکر کر دیا کہ حتی تذوق غسلتہ, یعنی مینز کہ جب تک سیکسوئل انٹرکورس نہیں ہوگا تبھی تک آپ پہلے والے شور کے لیے جائز نہیں ہوں گی. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ آیت کی تشریح امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور جمہور نے وہاں سے اس حدیث سے نکالی. تو یہ تیسرا قسم. چوتھا قسم وہ ہے لعان, سورہ نور میں آ رہا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ آپ زنا کر چکی ہیں, یا آپ کی یہ جو پریگننسی ہے یہ میرے سے نہیں, یا یہ جو بچہ آپ دے چکی ہے یہ میرا نہیں. صحیح, اینڈ ہی واز سیریس. اور خاتون نے اسے سو کر دیا عدالت میں, اسلامک قاضی کے پاس گئی کہ اس نے مجھے بلیم کر دیا ہے, میری تو عزت خاک میں مل گئی. تو قاضی اس آدمی کو سمن کرے گا, دونوں کو حاضر کیا جائے گا کہ آپ نے اس پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے, ہیو یو اینی پروفس ان دس ریگارڈ, کچھ ہے آپ کے پاس پروفس؟ چار گواہ, چار گواہ جو پریکٹیکلی اس پریکٹس کی گواہی دے دیں کہ ہاں ہم دیکھ رہے تھے اس طرح پریکٹیکل حالت میں تھے, اس کی گواہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو پھر اس خاتون سے پوچھا جائے گا آپ ایڈمٹ کرتی ہیں؟ وہ کہے گی میں کائے کی ایڈمٹ کروں، تبھی تو میں نے سو کر دیا ہے، کیسے ایڈمٹ کروں؟ تو پھر قاضی اسی آدمی سے ڈیمانڈ کرے گا کہ یا تو آپ لعان شروع کریں گے، او قذف علی ظہرک او حد فی ظہرک، یا آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ آپ کیوں ڈیفیم کرتے ہیں لوگوں کو، الزام کیوں لگاتے ہیں؟ حد قذف کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ حد قذف. تو آدمی چار بار کہے گا کہ اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا، میں خدا کے ذات پر حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، یہ جو میں نے اس کو زنا کی نسبت کی ہے. چار بار کہے گا، کتنے بار؟ چار بار. اور پانچویں بار کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میں نے جھوٹ بولا. اب اس نے تو کہہ دیا، پھر خاتون سے قاضی صاحب ڈیمانڈ کریں گے کہ بھی اس نے تو اپنا مسئلہ ختم کر دیا، آپ آگے آ جائیں. تو وہ بھی چار قسم اٹھائے گی کہ میں اللہ کے ذات پر قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جو مجھے اسے زنا کا نسبت کر دیا ہے. چار بار. اور پانچ سپریشن بائی دی کورٹ، سپریشن بائی دی کورٹ. اور قاضی فیصلہ کر جائے گا، دونوں علیحدہ ہو جائیں گے. المطلقینان لا یجتمعان ابدا، قیامت تک کسی صورت ان کی آپس میں پھر نکاح نہیں ہو سکتی. لعان کی صورت میں پھر نکاح کا تصور نہیں ہو سکتا. لعان نہیں نہیں اس نے تو کہہ دیا، کلمات کہہ دیا. اگر اس نے کلمات کہنے سے انکار کر دیا، اٹ مینس کہ ہی ہیز بلیمڈ، دین ہی از ٹو فیس 80 کوڑے. جب اس نے کہہ دیا تو اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. بات ذہن میں آ گئی. اب جو بچہ اس نے نیگیٹ کر دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں، تو بچے کا کیا بنے گا؟ ہی وڈ بی گیون ٹو دا مدر، کیونکہ مدر تو نیگیٹ نہیں کر رہی، وہ تو جنم دے چکی ہے. صحیح، وہی آدمی تو اپنے سے نفی کر چکا ہے یہ بچہ میرا نہیں. پانچویں چیز زہار. جب آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے، اس کی تشبیہ کروا دے کسی حرام عورت کے ساتھ، حرام عورت مثلا میرے لیے حرام ہے بطور نکاح میری والدہ، میری بیٹی، میری بہن، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اگر آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح میری ماں، یا آپ میری بہن کی مانند ہیں، یا آپ میری بیٹی کی مانند ہیں، اسے کہتے ہیں زہار. کیا کہتے ہیں؟ زہار. زوا زوا زوا توا زوا زہار. زہار کے متعلق عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ خاتون فار ایور حرام ہو جاتی ہے. یہ عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ خاتون اس کلمات کے کہنے کے بعد فار ایور حرام ہو جاتی ہے. اٹ مینز دیٹ شی ہیز بیکم جسٹ لائک یور مدر، جسٹ لائک یور ڈاٹر، لائک ایز دے بلیوڈ ان متبن اور اڈاپٹڈ سن. کہ اڈاپٹڈ سن کہنے سے ریئل سن بن جاتا ہے، تو یہ آپ کے کہنے سے ریئل ماں بن گئی اور ریئل بہن بن گئی اور ریئل بیٹی بن گئی. وائل دا کیس از ناٹ سو، بٹ ایز فار ایز دی الفاظ آر کنسرن اٹ ول ہیو سرٹن افیکٹس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ ذرا نکالیں سورہ المجادلہ، احزاب کو ابھی تک محفوظ رکھیں. چودھری صاحب، تاکہ آپ دونوں چودھری صاحبان چودھریوں کے قاضی بن جائیں. اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک بوڑھے صحابی تھے اوس ابن صامت، اس کو غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا آپ میرے لیے ماں کی مانیں. اب ہوتے بیمار، بوڑھے، خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا، اٹھ پھر نہیں سکتے تھے. اس کی بیوی دوڑ کے رسول پاک کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوس ابن صامت نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آپ میرے لیے ماں کی مانند ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو ابھی تک حکم زہار کا نہیں آیا تھا کہ کیا حکم ہوگا شریعت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکارڈنگ ٹو دا کسٹم اینڈ ٹو دا یوزیجز اسے کہہ دیا زنن تانے کر حرمت علیہ، میرا خیال ہے آپ اس پر مکمل طور پر حرام ہو چکی، مکمل طور پر یعنی جس طرح عرب کا عقیدہ تھا کہ اظہار کیا جائے تو ایور لاسٹنگ حرام ہو جاتی ہے. تو عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اس کی خدمت کا کوئی نہیں مر جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے کہا سنن تو انہیں قد حرمت علیہ, میرا خیال ہے آپ مکمل طور پر حرام, آپ وہاں نہیں رہ سکتی. اس نے کہا خدمت کے لیے رہنا چاہتی ہوں. اس نے کہا آپ کا رہنا وہاں حرام ہے, نہیں رہ سکتی. صحیح. تو جبریل امین آئے, آپ دیکھیں نیچے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, اللہ تعالی سن رہا تھا قول التي بات اس خاتون کا تجادلك في زوجها, جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے آرگومنٹس کر رہی تھی کہ مر جائے گا کوئی نہیں خدمت کے لیے, کیا کیا جائے. تجادلك في زوجها, ایسے بھی خواتین ہوتے ہیں, شوہر نے یہ کلمہ کہہ دیا, اس نے کہا میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. بہت بھائی آرام کر دیں, آرام کر دیں. آپ یہ جمپ کیوں لگاتے ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, جو آرگومنٹس کر رہے تھے آپ سے فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں, وتشتکی الی اللہ, اور وہ اپنا غریضہ پیش کر رہے تھے اللہ کے سامنے کہ خدا وندہ کوئی صورت نکال لائے, کوئی صورت نکال لائے کہ میں اس کے پاس رہ سکوں, میں اس کے پاس رہ سکوں بطوری بیوی کے. واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ تعالی یسمع سنتا رہا تھا تحاورکما آپ دونوں کے ڈائیلاگ. تحاور کا معنی ڈائیلاگ. رسول پاک صلی اللہ کہتے کہ آپ اور وہ خاتون جو ڈائیلاگ کر رہے تھے تو میں آپ کے ڈائیلاگ کو سن رہا تھا. آپ کہتے کہ وہ حرام ہو گئی آپ فار ایور, اور وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت ہونی چاہیے تاکہ میں اس کے پاس رہ سکوں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کے ڈائلاگ کو سن رہا تھا. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر, تحقیق اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الذین, اب یہ حکم آ گیا کہ وہ غلط عقیدہ ہے کہ ایسا کہنے سے وہ ایور لاسٹنگ حرام ہو گئی. نہیں نہیں. والذین یظاہرون منکم من نسائہم, وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں آپ میں سے, من نسائم اپنے بیویوں سے, ما ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں توڑی ہیں. صرف کہنے سے کوئی ماں بن جاتی ہے؟ صرف کہنے سے کوئی ماں بن جاتی ہے؟ امپاسبل. ما ہن, یہ کہتے ہیں تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. یہ آپ لکھیں تو بس مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. اگر آدمی آنکھیں بند کر دے, کہہ دیں دن کے 12 بجے اور سورج چمک رہا ہے, یہ اس کا تصور و تخیل ہے, یہ اس کا تصور و تخیل ہے. تو وہ جب آنکھیں کھول دے گا تو دن کے 12 بجے ہوں گے. ہاں, کہ وہ رات کے 9:15 بجے. اس لیے کہ تصورات سے حقائق تبدیل. فیکٹس آر فیکٹس اینڈ فیکٹس آر سیکنڈ, یہ لکھیں انگریزی میں بھی کہ فیکٹس آر سیکنڈ. حقائق مقدس ہوتے ہیں, حقائق مقدس ہوتے ہیں. اور اردو میں ایک دوسرا جملہ ہے کہ حقائق بولتے ہیں, حقائق بولتے ہیں. آپ کے تصورات سے وہ تبدیل نہیں ہوتے. علم کلام میں ایک جملہ ہے حقائق الاشیاء ثابتت, ساری چیزوں کے حقائق ثابت ہیں, آپ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. حقیقت جھٹلا نہیں سکتے. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ کہہ دیا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ان الظن تصور لا یغنی من الحق شیئا, وہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. قرآن نے کہہ دیا, کیا پیارا جملہ کہہ دیا, کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ آپ لکھیں آیت سورہ نجم, ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, کہ تصور یہ حقیقت میں تھوڑی سی تبدیلی بھی نہیں لا سکتا. ان نظن لا تغنی لا یغنی من الحق شیء, سورہ نجم آیت نمبر 28. تو اب نیچے دیکھیں سورہ مجادلہ والی آیت, الذین یظاہرون منکم من نسائہم, وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں آپ میں سے, من نسائم اپنی بیویوں سے, انہیں کہتے ہیں آپ میری بہن کی مانیں, اب میری ماں, اب میری بیٹی ہیں, وہ نہ بیٹی بنتی ہے نہ ماں بنتی نہ بہن بنتی ہے, لیکن الفاظ نے کچھ اثر کر کے دکھایا, الفاظ نے کچھ اثر کر کے دکھایا. حقائق تو تبدیل نہیں ہوئے لیکن تخیل نے کچھ اثر کر کے دکھایا. اگر اور کچھ بھی نہیں تو آدمی اگر اس وقت آنکھیں بند کر دیں, اس اتنے جنب غفیر کے سامنے کہہ دے دن کے 12 بجے ہیں, تو اگر اور کچھ اثر نہیں, یعنی رات تو دن میں تبدیل نہیں ہو سکتی, لیکن اس آدمی کی حماقت یا جنون یا پاگل پن کا دورہ تو ثابت ہو گیا. دیٹ از دی ایفیکٹ, کہ کم از کم یہ اثر تو ظاہر ہو گیا کہ باقر تھوڑے سے, فار ایگزامپل. بھائی رات کو دن کہتے ہیں کہ کتنے بے درد ہیں, ظلمت کو ضیا کہتے ہیں, اور کتنے ظالم ہیں کہ سرسر کو صبح کہتے ہیں. نوابزادہ صاحب کا شعر, ہاں, کتنے بے درد ہیں ظلمت کو ضیا کہتے ہیں, اور کتنے ظالم ہیں کہ سرسر کو صبح کہتے ہیں. اور جو میرے گھر میں ہوا شور سلاسل برپا, جو میرے گھر میں ہوا شور سلاسل, ہتکڑیاں, جو شور, جو میرے گھر میں ہوا شور سلاسل برپا, یہ بے وقوف اسے پائل کی صدا کہتے ہیں. اور جو میرے ہاتھ پہ یہ خون کی چینٹیں دیکھی, جو میرے ہاتھ پہ یہ خون کی چینٹیں دیکھی, مصلحت کیش اسے رنگ حنا کہتے ہیں. میں نظر تو بڑے اچھے شہر, مصلحت کیش اسے رنگ حنا کہتے ہیں. تو اب اس سے حقائق تبدیل تو نہیں ہو سکتے. سلاسل سلاسل ہیں وہ پائل نہیں, اور خون خون ہے وہ حنا نہیں, اور سرسر سرسر ہے وہ باد سبا نہیں, صحیح, اور تاریکی تاریکی ہے وہ روشنی نہیں. تو حقائق تبدیل نہیں ہوتے کہنے سے یا تخیلات سے یا جسٹ امیجن. جسٹ امیجن سے حقیقت میں کوئی تبدیل, یہ تو امیجن ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا, فیصلہ دے دیا, ما ہن امہاتہم, یہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی, ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم, نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ خواتین جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. الا اللائے ولدنہم, جنہوں نے جنم دیا ہے وہی ماں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ, البتہ انہوں نے جو بات کہی, وَإِنَّهُمْ, ایسے لوگ کہ جاتے, مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ, بڑی ناپسندیدہ بات, وَزُورًا, اور جھوٹ والی بات, وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ, اب بات بھی ناپسندیدہ اور جھوٹ بھی ہے تو چاہے کہ اس کو تھپڑ لگ جائے, متعلق آدمی کو تھپڑ لگ جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا, ایک روٹین بزنس ہے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, میں کیا تھپڑ لگاؤں. وان اللہ لغفور غفور, اللہ کریم درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اس لیے کہ جب بات وہ عادی, زبان عادی ہو جاتی ہے تو اسے کنٹرول کرنا, وہی مسئلہ تھا وہ جو میں نے دعانے کی بات کی تھی, یاد ہے آپ کو, کہ گاؤں میں یہ سلسلہ چل پڑا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام نہیں کہتے, وہ دلے کیسے, ان کے بڑوں نے کہہ دیا یہ کیا خباثت اس گاؤں میں ڈیولپ ہو گئی. لوگ باہر سے آتے, وہ کہتے ہیں کیسے بےغیرت لوگ ہیں, ملتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں دلے, صحیح. تو جرگے نے فیصلہ کر دیا. اس زمانے میں دو آنے بہت بڑی چیز تھی, جس طرح آج کہہ دے $2000, تو جرمانہ فیصلہ ہو گیا. اگر کسی نے کسی کو ملتے ہوئے دلے کہہ دیا تو اس کو دو آنے جرمانہ ہو, کتنے آنے, تو مین $2000, تو $2000 بہت بڑا جرمانہ, دو آنے جرمانہ ہوگا, صحیح. تو پھر لوگوں نے کیا کہا, وہ ایک دوسرے سے ملتے, اس نے کہا ہیں تو آپ وہ لیکن میرے پاس دو آنے نہیں. صحیح, دیکھیے یہ خود دعانیز نشتہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ, تحقیق اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے, اس کا ٹیکنیکل لفظ اس کے لیے کیا, ظہار, جو بیوی سے کہہ لیتا آپ میری بہن ہیں, ماں ہیں, فرینڈس ہیں. ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا, اور پھر اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتے ہیں, ثم یعود کہ یہ میں نے کیا بکواس کیا, ثم یعود پھر ہوش ٹکانے لگ گئے. چودھری صاحب والی بات ہے کہ اس عمر میں دوسرا کون دے گا. چودھری صاحب اللہ کریم کو بھی ہمارے حوالے سے یہی احساس ہے, یہاں آدمی کے ہوش ٹکانے لگ جاتے ہیں کہ میں نے کیا بکواس کی. ثم یعودون لما قالوا, اور پھر وہ اپنے قول سے واپس ہونا چاہتے ہیں. تو ہی کے ناٹ گو وداؤٹ پیئنگ اے فائن ان دس ریگارڈ, ہی شوڈ پے فائن فار وٹ ہی ہیز ایکسپریسڈ, تاکہ آئندہ کے لیے وہ محتاط رہے کہ بکواس نہ کرتا رہے. دعا نہیں دے. ثم یعودون لما قالوا, کیونکہ اللہ کریم اس چیز کو تو فری وے نہیں بنانا چاہتا کہ فریکوینٹلی آپ ڈرائیو کرتے رہیں, جو کچھ بھی بکواس کرنا چاہیں تو کرتے رہیں. نہیں, ثم یعودون لما قالوا, اور پھر وہ اپنے قول سے واپس ہونا چاہتے ہیں. تو ان پر کفارہ ہے, فتحریر رقبت, انہیں کے اوپر لازم ہے ایک کنیز یا غلام کو خرید کے آزاد کروانا. تو کنیز اور غلام $100,000 پر ملتا ہے پھر. تو یہ $100,000 پھر لگائیں کہ آئندہ پھر یہ بکواس نہ کریں. لیکن یہ کفارہ مل قبل ایتماسا, قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹچ کریں. انہیں کے لیے ٹچ کرنا حرام ہے, پہلے کفارہ دین ٹچ. ذالکم توعظون به, یہی آپ کو حکم دیا جاتا ہے, واللہ بما تعملون خبیر. اب اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے چوری چپے کوئی مصیبت بنا دی کہ چلو کون پوچھتا ہے ہم سے, شروع کرتے ہیں کفارہ ادا کیے بغیر, تو اللہ کریم نے وارننگ دے دی, واللہ بما تعملون خبیر. میں تو خبردار ہوں, جانتا ہوں کہ آپ زنا کا ارتکاب کر رہے ہیں, کہ میں کفارے سے پہلے آپ کے لیے ٹچ مارا ہوں. واللہ, ویسے اللہ کریم کیا کمالی بات کرتا ہے, بس ایک مختصر جملہ کہہ رہے تھے سب کچھ اس میں کہ واللہ بما تعملون خبیر. تو بس آپ انتظار کریں, آپ یہ جمپ لگائیں نا, آپ بے صبرے واقع ہوئے ہیں. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, جو غلام اور کنیز کو نہ پا سکے اس کے اوپر لازم ہے صيام شهرين متتابعين, روزے رکھنے دو مہینے کے کنسیکٹیولی اور کنٹینیوسلی. دو مہینے روزے رکھے کنٹینیوسلی, اینڈ دیر از نو اینی ایکسکیوز ایون بیسڈ اپان یور سکنس. ان اگر آپ نے 59 روزے رکھے ہاں اور 60ویں دن آپ کو بیماری آ گئی اور آپ روزہ نہ رکھ سکے, دین یو ول اسٹارٹ فرام دی ویری بگننگ, تاکہ آئندہ ہوش ٹکانے لگ جائے. صحیح, بات پھر ایسا کریں, یہ کام آسان ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا. ہمارے شیخ مرحوم کو غصہ آ جاتا کہ کیوں بے صبر بن رہے ہیں, ذرا انتظار تو کریں. جس چیز کا آپ کو احساس ہے خدا کو احساس نہیں, وہ نہیں کہے گا کہ پھر کیا ہوگا. تو آپ بھی بے صبرے نہ بنے. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا, یہ دو مہینے روزے بھی رکھیں ٹچ سے پہلے. فرسٹ ہی ول کمپلیٹ 60 days ایز کفارا اینڈ دین ہی ول گو دیا. فمن لم یستطع, اگر کوئی اس کا بھی بس نہ چلے, کڈنی اس کی فیل ہے. مطلب کا مانا یہ کہ اس کی کڈنی فیل ہے تو وہ روزے رکھ نہیں سکتا میڈیکلی. صحیح, ایسا نہیں کہ آدمی کہے بڑا مشکل کام ہے, بڑے مشکل سے نہیں. فمن لم یستطیع, فمن لم یستطیع, اگر اس کا بس نہیں چلتا روزے رکھنے, فاطعام 60 مسکینا, تو وہ روٹی کھلائے 60 مساکین کو. تو یہ بالکل ان دا ویری اینڈ کہ کنیز اور غلام ملتا نہیں اور میڈیکلی ہی از ٹوٹلی انفٹ ٹو ڈو فاسٹنگ. تو ناؤ ہی ول گو ویئر 60 لوگوں کو کانا کھلائے. اور اب دیکھیں آپ پہلے والے میں جائیں کہ فتحریر رقبت, غلام آزاد کرے من قبل ان, قاری صاحب آپ زور سے کہیں یہ تماس ٹچ سے پہلے غلام آزاد کرے یا کنیز پھر ٹچ کرے. اور شارین متتابعین, دو مہینے روزے رکھے من قبل ان یتماسا, ٹچ سے پہلے کمپلیٹ کرے. فمن لم یستطیع, اگر یہ بس نہ چڑھے, فاطعام 60 مسکینا, 60 مساکین کو روٹی کھلائے. یہاں پہ وہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ ٹچ سے پہلے 60 مساکین کو کانا کھلائیں اور پھر ٹچ کر دیں. نہیں, جب دو چار نے کھا لیا آپ کام ختم کر دیں پھر باقیوں کو کھلائیں. ہاں وہ کھاتے رہے اور آپ بھی کھاتے رہے. 60 لوگوں کو کھلانا ہے, اگر ایک آدمی تو 60 دفعہ کھلائے تو پھر آپ کو 60 دن انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ ایک آدمی تو 60 بار ایک دن میں نہیں کھا سکتا. یہ تو آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. وہ کنڈیشن تو نہیں لکھی ہے, وہ کنڈیشن تو نہیں لگتی. ایک دفعہ کھلا کے کام کر دیں اور پھر باقی کھلا دیں. ہاں صحیح. تو عذاب میں واپس جائیں, 7 دن تک لوگوں کا کھانا کھلایا خود روزہ رکھے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. آپ لوگوں نے کیوں گڑبڑ کر دیا؟ وامک ما جعل اللہ, آیت نمبر 4, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہ. All of you have done the same, not only Vamik. So is the case of Javed sahab and his son Nasir. اور میں نے مینشن کر دیا تھا. وما جعل ازواجکم اللائی, اور اللہ نے نہیں بنایا کہ وہ بیویاں تو ظاہرون ملو جن سے آپ ظہار کر جاتے امہاتکم. وہ آپ کی مائیں نہیں بنتی, وہ آپ کی مائیں نہیں بنتی, حقائق تصورات سے تبدیل نہیں ہوتے. اور تیسرا, وما جعل ادعیاکم ابناکم, اور اللہ نے نہیں بنایا ادعیاکم ابناکم آپ کے متبنا. ادعیا اڈاپٹڈ سن, ابناکم وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بے افواہم, یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. اللہ نے جملہ عجیب کہہ دیا کہ یہ آپ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. ذالکم قولکم بے افواہم, یہ آپ لوگوں کا زبانی جمع خرچ ہے. صحیح. اب لوگ کہتے ہیں وہ اتنے پرانے زمانے سے, آبا و اجداد کے زمانے سے ہمارا. اللہ کریم فرماتے ہیں آبا و اجداد کے زمانے سے آئے تو میں کیا کروں. آپ ابا اجداد کے زمانے سے گوکا رہے ہیں تو میں کیا کروں, میں اسے کہہ دوں کہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ واللہ یقول الحق, اللہ کریم تو حق بولتا رہتا ہے, وہ یاد سبے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم, آپ ان ایڈاپٹڈ سن کو منسوب کریں اپنے والد کے حوالے سے. فلان سنف فلان, زید سنف حارثہ, ناٹ زید سنف محمد. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, یہ انصاف کے تقاضوں کے قریب ہے کہ آدمی کو کسی اور کے کیوں منسوب کرتے ہیں, تو آپ اس کو ڈیفیم کرتے ہیں. سفیر از دی سن آف, واٹ واز دی نیم آف یور فادر؟ ملک شاہ نواز. سفیر از دی سن آف ملک شاہ نواز. اف آئی ول سے دیٹ سفیر از دی سن آف ملک اللہ نواز, سو اٹ مین آئی ہیو سم تھنگ رانگ از گوئنگ ہیئر. آئی ایم بلیمنگ ہم as far as his nasab is concerned. اللہ کریم نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں, انصاف کے تقاضے, یہ آدمی کو منسوب کرے اپنے باپ کی جانب. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, یہ انصاف کے تقاضوں کے زیادہ کرے. بے فئن لم تعلموا آباءہم, اب لوگوں نے کہہ دیا اگر کسی کے باپ کا نام ہمیں یاد نہیں. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کہہ دیں یا زید سنا فارسہ, آپ کہہ دیں یا زید یا اخی, او زید او میرے بھائی جان, کیونکہ وہ دین میں آپ کا بھائی. جو لوگ گرین کارڈ کے لیے وہاں نام چینج کر دیتے ہیں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر آپ نہیں جاتے جانتے آباؤں ان کے آبا کو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ آپ کے بھائی. فِي الدِّينِ, دین میں. وہ مَوَالِيكُمْ, اور وہ آپ کے چچا زاد ہیں. چچا زاد ان سینس کے آل مسلم آر بردر دیم سینس, تو آپ کے اگر عمر میں آپ سے, اگر عمر میں آپ کے برابر ہیں تو آپ کا بھائی, آپ کا چچا زاد. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اب مسلمانوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو مدتوں یہ بات کہہ دی, فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا, متبنا کو ہم اٹریبیوٹ کر دیتے اس آدمی کو جس نے متبنا بنا دیا ہے, تو یہ تو ہم جرم کر چکے ہیں. اللہ کریم فرماتے وہ خطا اس کا میں درگزر کر چکا ہوں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اگر آپ مستقبل میں بھی سبقت لسانی آپ سے ہو گئی اور متبنا کو اٹریبیوٹ کر دیا اس آدمی کی جانب جس نے اسے متمنا بنا دیا تھا, لیکن آپ انٹینشنلی ایسا نہیں کر رہے تھے, بس آپ کی زبان چل پڑی. اللہ کریم فرماتے نہیں, ولکن ما تغمدت قلوبکم, لیکن اللہ مواخذہ کرے گا آپ لوگوں کے انٹینشن پر. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ کریم بخشنے والا اور مہربان. آج انٹینشن تبدیل کرے, اللہ کریم نے فرمایا بخش دوں گا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کسی کا, تو اللہ کریم نے فرمایا سارے مسلمانوں کا رشتہ ہے. وہ سارے مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں, وہ سارے مسلمانوں کے اسپرچوئل فادر آف آل دا مسلم امہ. النبی اولا بالمؤمنین, نبی کا استحقاق مومنوں پر ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ ہے. میرے بدن پہ, میرے لائف پر, میرے پراپرٹی پر, میرے فیملی پر نبی کا استحقاق میرے ذاتی استحقاق سے پرائیورٹی ہوتا ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ نبی کے حکم پر آدمی اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, وہ جان کو پیچھے نہیں کرتا. نبی کا حکم آ گیا تو وہ جھپٹ پڑا, اس لیے کہ اس کی جان از سیکنڈری وائل دی آرڈر آف نبی از فرسٹ اینڈ دیٹ از دا پرائمری, دا پرائیورٹی از فار نبی. النبی اولا بالمؤمنین, پیغمبر کا استحقاق وہ مقدم ہے مومنوں کے لیے. من انفسہم, اپنی آپ سے, پراپرٹی کی کیا بات کریں, فیملی کی کیا بات کریں, آپ کی اپنی باڑی کی بات ہو رہی ہے, اپنی لائف کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے لائف سے نبی کا استحقاق. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتا کونا حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, آدمی تبھی تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے, اپنے والد سے, اپنے اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنائے. اور جب تک یہ محبت نہیں ہوتی آدمی قربانی نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ وہاں شیشان میں لڑتے رہتے ہیں اور کشمیر میں لڑتے رہتے ہیں, کیوں؟ ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ اللہ اور نبی کا استحقاق میری لائف پر میرے سے زیادہ ہے, کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان دی. اگر کسی نے اللہ کے راستے میں جان دی تو اس نے کون سا بڑا کام کر دیا؟ یہ جان کس کی تھی؟ اللہ کی. تو شاعر نے کہہ دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہم نے کیا دیا اس کو. یہ تو اس کی جان تھی, ہم نے دے دی, ہم نے تو اپنے پلک سے کچھ بھی نہیں دیا. شہر نے کمال کر دیا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم, اور نبی کی بیویاں امہاتهم, یہ مومنوں کی مائیں ہیں, یہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور ابن مسعود کی قرات ہے وَهُوَ أَبُ لَهُمْ, اور رسول پاک سارے امت کے والد ہیں. ابن مسعود کی قرات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ پڑھائے, لیکن چونکہ ابن مسعود کی قرات ہے لہذا متواتر میں نہیں لکھا گیا. وَهُوَ أَبُ لَهُمْ, کہ رسول پاک سارے امت کے والد ہیں. اب آپ ذرا آگے جائیں اسی صورت, یہ دیکھیں احزاب کا سارا واقعہ اللہ نے ذکر کر دیا. تو پھر اس کے بعد آپ جائیں آیت نمبر 36 پر, اس کا تعلق ہے آیت نمبر 4 سے. آیت نمبر 4 میں کہہ دیا کہ متمنا وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا, تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی طور پر تو اس عقیدے کا رد کرتا رہا, لیکن لوگوں کے پلے بڑی مشکل سے پڑتا رہا. تو اللہ کریم نے فرما دیا, حضور کو حکم دے دیا کہ پریکٹیکلی آپ اس مسئلے کو ختم کر دیں تو لوگ فالو کر جائیں گے, لوگوں کے پلے پڑ جائے گا کہ حضور نے کر دیا تو اٹ مینس کہ نو. تو کہہ دیا کہ آپ اپنے متبنا زید ابن حارثہ کے ساتھ اپنی سگی پپی زاد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کروائیں. کس کا؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کروائیں. اور اللہ کریم نے پہلے سے حضور کو اطلاع دے دی کہ ان کا گھر بنے گا نہیں, ان کا گھر, کیونکہ گھر بنانے کے لیے تو نکاح ہی نہیں کروا رہے, وہ تو ایک غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کروا رہے. اور زید طلاق دے دے گا, زید طلاق دے دے گا. طلاق کے بعد آپ نے زینب بنت جحش کو اپنی بیوی کے طور پہ اپنانا ہے تاکہ یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ متبنا کی بیوی وہ آدمی کی بہو ہوتی ہے, نکاح جائز نہیں. تو آپ پریکٹیکلی اس کو رد کریں گے تو یہ رد ہو جائے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ریزرویشن تو تھے کہ پورا معاشرہ کیا کہے گی, وہ تو ویسے بھی بدبخت لوگ فوراً ڈول بجا دیتے ہیں، یہ دیکھے محمد نے یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح، اور یہ تو پروپیگنڈا، یہ دیکھیے اللہ کے نبی ہوتے ہیں بہو کے ساتھ نے کیا کر دیا. بازی میں آ رہی تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے کہہ دیا کیا ہے، میں آپ کا نکاح کروانا چاہتا ہوں. حضرت زید نے کہہ دیا کہاں جی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میری پپی زادہ زینب بنت جحش. کہا ٹھیک ہے جی. حضور علیہ السلام اپنی پپی کے گھر آ گئے، اس کے پپی زاد حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہی واز دی فرسٹ ون ہو واز سینڈ آن ایکسپیڈیشن بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے، جب وہ مدینہ آئے اور جہاں جس قبیلے کی جانب سے اطلاع ملتی کہ وہ سازش کرنا شروع کرتی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ کے اسٹیٹ کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام وہاں مہم بجوا لیتے ہیں تو ان کو دبائیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اہل مدینہ میں سے کسی کو نہیں بھجوایا، ہمیشہ اپنے قبیلے کو بھجوایا اور امیر اپنا چچا زاد بنایا کہ آپ جائیں، تاکہ مدینہ والے یہ کوئی ان کے ذہن میں نہ ڈال دے کہ یہ کیا مصیبت آپ کے پاس آ پہنچے، روزانہ آپ کو کہیں بھجوا دیتے ہیں، وہاں ان کو دبائیں اور ان کو دبائیں اور ان کو دبائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پولیٹیکل اپروچ بھی بڑی عجیب تھی. تو سب سے پہلے جو ایکسپیڈیشن آپ نے بھجوائی وہ حضرت عبداللہ ابن جحش جو حضور کے سگے پپی زاد تھے، دوسرے ایکسپیڈیشن بھجوائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے سگے چچا تھے، اور تیسری جو بھجوائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے سگے چچا زاد تھے. تو اپنوں کو آگے کرتے ہیں، کس کو؟ اپنوں کو، تاکہ کوئی مدینہ والوں کے ذہن میں یہ سازش نہ ڈال دیں کہ بھائی یہ تو آ کے بس آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، فلاں کے ساتھ جھگڑا، فلاں کے ساتھ جھگڑا. حضور علیہ السلام نے کہا آپ آرام سے بیٹھے رہیں، یہ میرے والے کافی ہیں. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ تو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پپی زاد اور یہ احد کے شہداء میں سے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت موسیٰ بن عمیر، حضرت عبداللہ ابن جحش، یہ تو نہ تو لگے ہوئے تھے حضور کو پروٹیکٹ کرنے. تو عبداللہ ابن جحش اور زینب بنت جحش بھائی بہن دونوں کو بلایا کہ آئیں، یہ زینب کا نکاح کرواتے ہیں زید ابن حارثہ سے. تو وہ دونوں سہم گئے. کیوں سہم گئے؟ زید ابن حارثہ اگرچہ حضور کا اڈاپٹڈ سن تھا، لیکن سنس ویری لانگ ہی واز نون ایز غلام، سنس ویری لانگ ہی واز نون ایز غلام. اینڈ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، اس کا اپنا والد جحش اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس کی والدہ امیمہ جو حضور کی سگی پوپی تو عبد المطلب کی بیٹی تھی جو پورے عرب کا سردار تھا. تو دو سرداروں کی بیٹی ایک غلام کے نکاح میں عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی گھر نہیں بن سکے گا، گھر اور نکاح آپ کروائیں اور پھر نافرمانی ہو جائے، بڑی بری بات ہے. تو میری تو رائے یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میری رائے یہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. زینب بنت جحش نے کہہ دیا نہیں اللہ کے نبی، یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر مشورہ ہے تو میں بھی کہتے ہوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر حکم ہے تو نبی کے حکم تو میں نہیں ٹال سکتی. تو عبداللہ ابن جحش نے بھی کہہ دیا جی ہاں اگر حکم ہے تو میں بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن اگر مشورہ ہے تو وہ تو آپ نے ہمیں حق دے دیا کہ جب میں مشورہ لینا چاہوں تو آپ اپنی دل کی بات کہہ دیں، تو اگر مشورہ ہے تو میرے دل کی بات یہ ہے، لیکن اگر حکم ہے تو پھر تو وہاں نو ون کین گیو ہز اون اوپینین. اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی اوپینین کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ بھروسہ کچھ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا حکم ہے، انہوں نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. خدا عندنا معاف فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نو پرابلم، ڈونٹ وری، یو پیپل ہیو گیون یور اوپینین بیفور آئی سیڈ دیٹ از حکم. صحیح. تو اللہ کریم نے ایک جنرل پرنسپل دے دیا. آیت نمبر 36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب فیصلہ کرے اللہ تعالی اور اللہ کا رسول کسی کام کا، امرا کسی بھی کام کا، تو ان کو حق نہیں پہنچتا. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یکونا لو ملخیرت ہو کہ ان مومنوں کے لیے کوئی آپشن باقی رہے. جب اللہ اور رسول کوئی حکم دے رہتا ہے تو اس کے بعد کوئی آپشن باقی نہیں رہتا. کس امر میں؟ اللہ کریم نے فرمایا من امرہم مے بی یور پرسنل بزنس, مے بی دیٹ از یور پرسنل بزنس. اور وائے؟ اس آیت کا تعلق ہے اس آیت سے کہ النبی اولا بالمومنین, اس لیے کہ نبی کا استحقاق آپ کے ذات پر آپ کے ذات سے پرائیورٹی رکھتا ہے. تو جب وہ پرائیورٹی رکھتا ہے تو اس کا حکم بھی پرائیورٹی رکھتا ہے, تو آپ کی آپشن دیں گے, چاہے آپ کا پرسنل بزنس کیوں نہ ہو, آپ کا فیملی بزنس کیوں نہ ہو. نہیں بھائی, اللہ اور رسول کا حکم پرائیورٹی رکھتا ہے آپ کے پرسنل بزنس پر. نو ون کین سے او دیٹس مائی پرسنل بزنس, او دیٹس یور پرسنل بزنس, بٹ بینگ مسلم یو ہیو بین انفورسڈ بائی اللہ اینڈ رسول ٹو ڈو سو اینڈ ناٹ ٹو ڈو دیٹ وے. انڈرسٹینڈ؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو کلیئر کٹ گمراہی میں پڑ چکا ہے. جو آپشن شو کرتا ہے اس صورت میں کہ اللہ اور رسول کا حکم آیا اور اس نے آپشن میری رائے تو یہ بھائی آپ کی رائے کی کیا. اب نکاح تو ہو گیا لیکن گھر نے نہیں بننا تھا اور نہ بنا, تلخیاں ہوتی رہی. تو زید ابن حارث آ گئے رسول پاک کے پاس کہ اللہ کے نبی آپ کی ناراضگی نہ ہو, میں وہ اگر آپ تائید کریں تو میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں, میں زینب کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, روک دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کیوں روکا آپ نے؟ استقول للذی, اور جب آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص کو, انعم اللہ علیہ, جس پر اللہ انعام کر چکے تھے ایمان کے ذریعے. اللہ نے اس پر انعام کر چکا تھا, ایمان دے دیا تھا اس کو, ورنہ ابو جال کو نہیں دیا. وانعمت علیہ, اور آپ نے اسی کے ساتھ احسان کر دیا تھا, اسے آزاد بھی کیا تھا اور متمنا بھی بنا دیا تھا. تو آپ نے کیا کہا اس سے؟ امسک علیک زوجک, رکھ کو اپنے پاس اپنی بیوی. امسک علیک زوجک, رکھ کو اپنی پاس اپنی بیوی. واتق اللہ, اور ڈرو اللہ تعالی سے طلاق کے معاملے میں. اب اللہ کریم راز بیان کرتا ہے. وتخفی فی نفسک, اور آپ دل میں چھپائے رکھے تھے ما وہ بات, اللہ مبدی, جس کو اللہ ظاہر کروانے والا تھا کہ وہ طلاق دے گا اور آپ کی شادی ہوگی اس سے. آپ اس بات کو چھپائے رکھے تھے, آپ کو تو پہلے سے وہی کے ذریعے پتا تھا کہ یہ مسئلہ ہوگا, لیکن آپ کی ریزرویشن تھے آپ کے, تو آپ نے اس پر یہ اشکارا نہیں کر دیا کہ لیٹر آن یہ مسئلہ ہوگا جلدی آبدے, بیکاز فار دی سیٹ پرپز اٹ ہیز بین ڈن اکارڈنگ ٹو دی آرڈر آف اللہ سبحانہ. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ بات آپ چھپائے رکھے تھے اپنے دل کے اندر, اللہ بعد میں اس کو ظاہر کرنے والا تھا. اور کیوں؟ وتخشى الناس, آپ ڈرتے تھے لوگوں کے پروپگیشن سے کہ وہ بڑا زہریلا پروپیگنڈا کر جائیں گے. وتخشى الناس, اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں کے پروپیگنڈے سے. واللہ احق, کیونکہ یہ جو دینی آدمی ہوتا ہے یہ پروپیگیشن سے بڑا ڈرتا ہے, بہت سارے کام وہ اس لیے نہیں کر جاتا کہ اگر لوگوں نے پروپیگیشن کر دیا, اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا جاؤں یہ لاس ویگس کو دیکھ لوں. کیا دیکھوں؟ ایک شہر ہے اگر میں دیکھوں, کوئی بری بات تو نہیں, لیکن اگر کسی نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور یہاں آ کے میرے آنے سے پہلے پروپیگنڈا کر دیا, او گرینڈائل کے مفتی صاحب آج وہاں کسینوں میں تھے سپن کر رہے تھے, صحیح, جب تک میں پہنچتا ہوں گا تو وہ میرا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا. تو اگر کسی نے پروپیگنڈا کیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ کو انتظام کرے چلے جائیں, صحیح, پہلے میرے خیال میں ہالی ووڈ چلے جائیں, میرے خیال میں پہلے ہالی ووڈ چلے جائیں. نہیں, میں ویسے پروپیگنڈے کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی کے ریزرویشن ہوتے ہیں پروپیگنڈے کے حوالے, یہی ریزرویشن تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ حضور علیہ السلام ڈرنے والے تھوڑے تھے, تنے تنہا تو پورے مکہ کے خلاف اٹھ کھڑے تھے, صحیح, لیکن دین کی بات تھی, دین کی عزت کی بات تھی کہ بدبخت لوگ ہیں گندا پروپیگنڈا کر جاتے ہیں, اس کا توڑ بھی بڑی مدت بعد ہو سکتا ہے. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرتے رہیں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا, جب زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت پوری کر دی تو کوئی حاجت پوری نہیں کی, وہ غیر مدخولہ تھی, کیونکہ گھر بن ہی نہیں رہا تھا, گھر بن ہی نہیں رہا, اس لیے اس پر کوئی عدت مدت نہیں آیا, اس کی کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں تھی. فلما قضا زید منها وطرا زوجناكها, ہم نے نکاح کروایا زینب بنت جاش کا آپ کے ساتھ. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے نکاح کروایا زینب بنت جاش کا آپ کے ساتھ. صحیح. اب زینب بنت جاش حضور کی 11 بیویوں میں وہ بیوی ہے جس کی نکاح مدینہ میں نہیں ہوئی, جس کی نکاح مدینہ میں نہیں ہوئی, جبریل امین نے آ کے اطلاع دے دی کہ اللہ آپ اور زینب دونوں کے گارڈین بن کے آپ کا نکاح پڑھوا چکے ہیں, اور میں اور میکائیل دونوں شاہد تھے اس پر. صحیح. تو آپ وہاں بغیر کسی اجازت کے چلے جائیں, بات ذہن میں آ گئے. اور یہی بات تھی جب خواہ مات اور مومنین آپس میں بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ کہہ دیتی کہ میں تو ابو بکر کی بیٹی ہوں, اور ابو بکر کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں, ارحم امت بے امت محمد, کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے امت پہ سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے. اور حضرت عمر نے اسے کہہ دیا کہ میری ساری نیکیاں لے لیں, لیکن اس کے بدلے وہ غار ثور والی ایک رات مجھے دے دیں, آپ نے تو تین گزاری ہیں, مجھے ایک دے دیں جو آپ نبی کے ساتھ تھے دنیا کفر کے مقابلے میں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح لیٹے ہوئے تھے فی لیلۃ مقمرۃ, جب فل مون نائٹ تھی اور ستارے بھرپور لائٹ دے رہے تھے, تو میں نے حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت میں ایسے کون ہوں گے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ دس واز انڈرسٹوڈ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول سے دیٹ از ابو بکر, تو چونکہ وہ میرے والد تھے تو میں خوش ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف توقع کہہ دیا حاضر رجل عمر بن الخطاب, کہ یہ آدمی عمر بن الخطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً چونک اٹھی, وَأَيْنَ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ, میرے ابو, وَأَيْنَ أَبِي, میرے ابو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ابو کا تو کیا کہنا ہے, عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک رات غار ثور والے نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو دنیا کفر کے مقابلے اپنی جان نچھاور کر چکے تھے. حضرت عمر نے تبھی اسے کہہ دیا کہ میری ساری نیکیاں لے لے, وہ غار ثور کی تین راتیں لیکن ایک مجھے دے دے. بس ذہن میں آ رہی. تو حضرت عائشہ کہتی میں ابو بکر کی, حضرت حفصہ کہتی تھی میں عمر کی بیٹی ہوں, جس کے متعلق حضور کہتے ہیں کہ شیطان اس راستے پہ نہیں آیا کرتا جس سے عمر گزرتا ہے, جس سے شیطان ڈرتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حیی ابن اختب خیبر کی یہودی سردار کی بیٹی تھی, حیی ابن اختب خیبر کی یہودی سردار اور غزوہ خیبر کے سبایا یعنی قیدیوں میں آئی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور کنیز, بطور کنیز وہ دے دی تھی حضرت حسان ابن ثابت کو. کس کو؟ حسان ابن ثابت واز ون آف دا مجاہدین, اس کو دے دی تھی. لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی, میں تو غریب آدمی ہوں, سردار کی بیٹی کو میں کیسے پالوں گا؟ سردار کی بیٹی تو بی ایم ڈبلیو میں اور مرسیڈیز بینز میں. صحیح. اور یہ کہا کہ وہ گر جائے ہانڈا ہانڈا 1982 پر. صحیح. جس میں آدمی بل کی طرح نیچے والی سیٹ میں جس طرح بل میں آدمی گھستا ہے. صحیح ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ حسان نے کہہ دیا جی صفیہ آپ اپنے گھر رکھیے, وہ سردار کی بیٹی اور آپ تو ساری جہان کے سردار ہیں, تو آپ کے گھر وہ اچھی لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی کا انتظار کر گئے, جبریل امین آئے کہ ہاں اپنے گھر رکھے صفیہ کو. اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ رات ساری لشکر ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی, پتہ تو لگ گیا کہ حضرت صفیہ کو منتقل کیا گیا حضور کے ٹینٹ میں. کہاں؟ حضور کے ٹینٹ میں. اٹ مینس کہ شی وینٹ بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ حضور اسے بطور کنیز رکھے گا یا بطور بیوی, بطور کنیز رکھے گا یا بطور بیوی. سو دیٹ واز انڈرسٹوڈ کہ اگر وہ بطور کنیز رکھے گا تو وہ جب صبح نکل جائے گی تو اس کا چہرہ کلا ہوگا, اس کا چہرہ کلا ہوگا. اور اگر حضور بطور بیوی رکھے گا تو اس کا چہرہ وہ ڈھانپا ہوگا اور اس کے کجاوے پر بھی چادر باندھی جائے گی. جس ہودج پر کجاوا کہتے ہیں وہ جو ڈولی یہ جو اونٹ پر رکھی جاتی ہے سواری کی جاتی. تو صبح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کا پیغام دے دیا تو حکم دے دیا کہ وہ ایک کجاوے پر رائٹ سائڈ پر وہ آپ لوگ پردہ باندھ لیں. اور جب صفیہ نکلی تو اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا. تو وی نیو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بطوری بیوی رکھنا پسند کر دیا ہے اور خود نہیں پسند کیا بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے آزاد کر کے اسے بطوری بیوی رکھے. صحیح. تو ایک بار امہات المومنین میں سے کسی نے اسی کے ساتھ جھگڑا کر کے اسے تانا دے دیے. خواتین کی طبیعت ہوتی ہے اسے کہ ابنۃ الیہودی آپ تو یہودی کی بیٹی ہے. تو وہ رو رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. صفیہ نے مراتب کی کیوں روتی آپ؟ نے کہا جی فلانا نے مجھے کہہ دیا آپ یہودی کی بیٹی ہیں. تو اس نے کہا قومی اٹھ جاؤ. اٹھ گئی. مذہبی لہ چلو جاؤ اس کے پاس, اس خاتون کے پاس چلے جاؤ میری دوسری بیوی کے پاس اور اسے کہہ دو کہ انا ابنۃ نبی و تحت نبی, کیونکہ اس کے گریٹ گرانڈ فادر حضرت ہارون تھے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت صفیہ کے گریٹ گرانڈ فادر کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو آپ جا کے اس خاتون سے کہہ دیں کہ میں آپ میں واحد عورت ہوں جو نبی کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی ہے. آپ میں سے کوئی ایسی نہیں جو نبی کی بیٹی ہو اور نبی کی بیوی ہو. دیٹ از اونلی مائی کوالٹی کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں حضرت ہارون کی. کیونکہ گرانڈ فادر وہ بھی باپ ہی ہوتا ہے چاہے گریٹ گرانڈ فادر. صحیح. تو حضرت صفیہ پھر بیٹی رہتی تو اس قسم کی بات کرتی کہ بھائی میں تو ایک نبی کی بیوی ہوں اور دوسری نبی کی بیٹی ہوں. اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ نہیں کہتی کہ عبد المطلب کی نواسی اور جحش کی بیٹی, کیونکہ یہ اتنی سعادت نہیں تھی جو یہ قرآن والا مسئلہ زیادہ سعادت والا تھا. فرمایا کہ زوجکن اولیاءکن علی وجہ الارض, آپ لوگوں کو تو آپ کے گارڈینز بھائی نے یا بیٹے نے یا باپ نے رسول پاک کے ساتھ نکاح کروایا زمین پر, اور میری نکاح اللہ نے کروایا عرش مولا پر. یہاں سے استدلال کر لی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نکاح اس کے ساتھ زمین پر نہیں ہوئی. فلما قضا زید من اس کے بعد کوئی تنگی نہ ہو فی ازواج ادعیائهم متبلّہ کی بیوی سے نکاح کرنے میں, اذا قضوا منهن وطرًا جب وہ اپنا معاملہ ختم کر جائیں, وکان امر اللہ مفعولا اور امر اللہ تعالی کا یہ شدہ ہے. دیٹ از ڈن مفعولا, دیٹ از ڈن ناؤ یو کین ناٹ ماڈیفائی اٹ, ناؤ یو کین ناٹ چینج اٹ. جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ دیٹ از ڈن سو ناؤ دیٹ از ڈن فار ایور, وکان امر اللہ مفعولا. تو غزوہ احزاب میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو چکا تھا ایک بار, اور متمنا کے مسئلے کا وہاں رد ہو چکا تھا کیونکہ مشرکین مکہ نے سارے کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پھر ایک طوفان بدتمیزی کڑا کر دیا کہ یہ کی عجیب پیغمبر ہے بہو کے ساتھ نکاح کر دیا, کیونکہ اب جنگ کی سکت ان میں رہی نہیں, جنگ کی سکت ان میں رہی تو وہ الزامات لگانے پر اور پروپیگنڈا کرنے پر اتر آئے کہ چلو بھائی اب میڈیا استعمال کریں, اب کیا کریں, ہاں میڈیا پروپیگنڈا شروع کر دیں. تو وہ بس پروپیگنڈا شروع کر دیں, کوئی بات کو پک کر دیتے اور لگا دیتے, وہ بہو کے ساتھ نکاح کر دیا. اب کوئی تحقیق نہیں کرتا بھائی کون سی بہو ہے کون سی. تبھی تو اللہ کو کہنا پڑا کہ ماں کانا محمد و نبا حد میرا, محمد کا بیٹا نہیں تو اس کی بہو کہاں سے آئی. اب ذرا دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 سورہ احزاب دیکھ لیا کہ ما کان محمد ابا حد من رجالکم, محمد باپ نہیں کسی ایک بھی بالغ آدمی کا, اس کا کوئی بالغ بیٹا ہے نہیں, جو ہے نا بالغ مر چکے ہیں. ما کان محمد ابا حد من رجالکم, اس کا کوئی بیٹا نہیں تو بہو کہاں سے آئی, اس کا کوئی بیٹا نہیں تو بہو کہاں سے آئی. اب اللہ کریم نے ایک خدشے کا ازالہ کر دیا کہ آدمی کا بیٹا نہ ہو تو اس کے موت سے اس کا مشن بھی ختم ہو جاتا ہے. آدمی کا بیٹا نہ ہو, بیٹی تو کہیں اور چلی جاتی ہے, کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے, صحیح, وہ جو نسب چلتا رہتا ہے بیٹی سے کیا بیٹے سے, بیٹے سے. تو جب اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تو مشرکین مکہ نے اسی پہ بغلے بجائی کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو اس کا بیٹا رہے گا نہیں, لہذا مرتے ہی اس کا مشن اپنی موت آپ مر جائے گا, اس کا مشن اپنی موت آپ مر جائے گا. تو اللہ کریم نے اس کا رد کر دیا کہ ولاکن رسول اللہ ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ساری امت کے روحانی باپ ہیں اور پوری امت یہ اس کی اولاد ہے, پوری امت یہ اس کی. اور اللہ کریم نے فرمایا وخاتم النبیین, اور اس کی رسالت خاتم النبیین, یہ خاتم ہے انبیاء کی, مین کہ اس کی نبوت اور رسالت بھی ایور لاسٹنگ ہے, اپ ٹو دی ڈے اپ ریزریکشن, کہ آپ لوگوں کے مشن ختم ہو جائیں گے, محمد کا مشن یہ قیامت تک چلتا رہے گا, اربوں کھربوں انسان اس کے مشن کو اٹھا کے باپ کے مشن سے زیادہ اس کے مشن کو احترام دیں گے. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ محمد کا دین یہ قیامت تک زندہ رہنے والا دین ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا من القرآن, اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وواصل مصلح. تورات ہم طلاق کے تین انواع, طلاق رجعی, طلاق بائن اور طلاق مغلظ, پھر لعان اور پھر ظہار کی بات کر چکے تھے. ایک چیز اور درمیان میں رہتی ہے, اسے کہتے ہیں ایلا. کیا کہتے ہیں؟ ایلا. ایلا کا لٹرل معنی ہے قسم لینا یا قسم اٹھانا, قسم لینا یا قسم اٹھانا. اور ایلا کا ٹیکنیکل معنی شریعت میں ہے, جب آدمی کو غصہ آ کر اپنی بیوی سے قسم اٹھایا, خدا کی قسم میں آپ کے نزدیک گرا گیا, صحیح, تو ٹائم لمٹ اس نے نہیں رکھا, ٹائم لمٹ اس نے نہیں رکھا, آٹومیٹکلی دیٹ از انڈرسٹینڈ ان شریعہ دیٹ دیٹ قسم از فار 4 months, کیونکہ شریعت نے اس قسم کے قسم کے لیے جو اپنی وائف سے کی جائے اس کے لیے 4 مہینے وہ متعین کر دیے ہیں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اب اگر ایک آدمی اپنی وائف سے, آپ لکھتے رہے جو, ہاں یہ نمبر 6 ایلا, میں ذرا آپ کو لے چلوں ایلا والے آیت پر تاکہ آپ اس کا حوالہ دے سکیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 226 دیکھ لیا, 226 للذین من نسائم, وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں من نسائم اپنی بیویوں سے, تربص اربعت اشہر, اسے انہی پر انتظار لازم ہے 4 مہینے. 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو یہ گناہ ہے, کیونکہ وہ قسم کو بریک کرتے ہیں, تو انہی کے اوپر قسم کا کفارہ آتا ہے. کفارہ تو ایک شرعی حکم ہے اس دنیا کا, لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, کیونکہ قسم کو بریک کرنا یہ شریعت میں اس خود گناہ ہے. شریعت میں اس کو جہاں تک کفارے کا تعلق ہے, یہ تو ویسے جس طرح آدمی اوپر سے سٹکو کرنا چاہے, یہ تو شریعت سٹکو کرتا ہے اوپر, سٹکو والا آدمی آج ہے نہیں, صحیح, تو یہ اوپر سے سٹکو ہے یہ کفارہ, ادر وائز گناہ از دیئر, سن از دیئر, لہذا ہی شوڈ ناٹ بریک ہز قسم, اینڈ ہی مسٹ ابسٹین فار 4 months. And what will happen after 4 months? 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن واقع ہو گیا. 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن واقع ہو گیا. جب طلاق بائن واقع ہو گیا, جب طلاق بائن واقع, یہی وہ مسئلہ ہے جو حضرت عمر کے حوالے سے امام مالک اور احمد بن حنبل نے اٹھا لیا ہے. امام مالک اور احمد بن حنبل نے اٹھا لیا ہے کہ اگر قسم کے بغیر بھی آدمی 4 مہینے اپنی بیوی سے غائب ہو جائے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے اس طرح نہیں ہوتی, وہ صرف الہ کا مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ الہ کا مسئلہ ہے کہ اس نے ایک جائز کام کرنے سے قسم اٹھایا ہے, لہذا اس کو سزا ہونی چاہیے, اور وہ سزا یہ ہے کہ اس نے 4 مہینے انتظار کرنا ہے, پھر آٹومیٹکلی طلاق بائن واقع ہو جائے گا, اور طلاق بائن واقع ہو تو اٹ مینز کہ وہ ایک نیا نکاح کرے گا اس بیوی کے ساتھ. کیا کرے گا؟ چار مہینے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ نیا نکاح کرنا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اپنے منہ کو لگام لگائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احوض ما اخاف علی امتی حسائد السنتہم, سب سے خطرناک چیز جس کے حوالے سے میں اپنی امت پہ بہت خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ ان کی زبان ہے, کہ ان کی زبان لا تجعلوا السنتکم مناجل. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو درانتی نہ بناؤ کہ سب کچھ کاٹتے رہو. من اراد منکم ان یقول شیئا فلیقل خیرا او لیصمت. حضور پاک فرماتے ہیں جو کچھ بولنا چاہے تو کوئی پتے کی بات کرے, خیر کی بات کرے یا بکواس نہ کرے, بس خاموش رہے. بس ذہن میں آ رہی ہے؟ تو اب اس آدمی نے بکواس کر دی ہے, جب بکواس کی ہے تو اس کو ضرور کچھ سزا ملنی چاہیے. اینڈ دیٹ از اے سزا کہ ہی مسٹ ارینج انادر ولیمہ اینڈ ہی شوڈ انوائٹ قاری صاحب ٹو ہز ہاؤس ٹو ہیو انادر کنٹریکٹ. تو ایسے کہتے ہیں ایلا. کیا کہتے ہیں؟ ایلا. یہ طلاق کی ایک کتنی کون سی قسم؟ نمبر سکس. نمبر سیون, تفریق. تفریق مینس سیپریشن. تفریق مین سیپریشن, بٹ سیپریشن بائی کورٹ. سیپریشن بائی کورٹ. آدمی بخیل ہے, ٹھیک طریقے سے بیوی پہ خرچ نہیں کرتا, ٹھیک طریقے سے بیوی پہ خرچ نہیں کرتا. اینڈ شی وینٹ ٹو اے کورٹ آف لا کہ اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا پالک کھاتے کھاتے. صحیح, کبھی لیم ذبح نہیں کرتے. ہاں, تو تین ائمہ کہتے ہیں کہ قاضی ہیز آل دا رائٹ ٹو سیپریٹ دیم, ٹو گیو, ہی شوڈ گیو وارننگ. اف ناٹ, امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں نو دیٹس ناٹ دا وے. صحیح, اس طرح آپ خواتین کو یہ ہاتھ دے دے کلا ہاتھ تو میرے خیال میں کسی کے پاس بھی نہیں رہے گی. صحیح, وہ امام صاحب بڑے ٹیکنیکل آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کے پاس. چوری صاحب کو تجربہ ہے, تجربہ ساروں کے لیے, کہ چوری صاحب کہہ دیتا ہے اور باقی نہیں کہتے, ورنہ ہے سب کا یہی تجربہ. صحیح, بلکہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی آمدن بھی نہ بتائیں کہ میری آمدنی کتنی ہے, ادر وائز شی ول میک ڈیمانڈز, مجھے یہ لا کے دے دیں اور یہ لا کے دے دیں اور یہ لا کے دے دیں. یہ دیکھیے, ماں بولی پرمت اللہ بڑے ٹیکنیکل آدمی ہیں. بس اتنا ہی کریڈٹ آپ کا استعمال بیڑا غرق کر دے گا. کارڈ ہاتھ لگ گیا تو آپ کو بھی 1500 ملتے ہیں مہینہ میں, اور 1500 کا اس نے کریڈٹ بنا دیا. صحیح, حسن معاشرت یہ مطلوب ہے, یعنی اس کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پوری کریں. بالکل صحیح مسئلہ, اس کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورے کریں. لیکن اس کے ڈیمانڈ, خواتین کے ڈیمانڈ کو کون پورے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا. صرف ان کے کپڑوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں آدمی. یہ تو آدمی ذرا کنٹرول کرے, بس یہی کافی ہے جو آپ نے خرید لی ہے, بس یہ ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں 30-30, 40-40 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں, کہتے کپڑے خریدنے. آج کل تو پاکستان میں 40-40 ہزار کا ایک ایک جوڑا آتا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ العظیم. ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ اور خرید, اور خرید. اور ہمارے ہاں تو ایک دوسری مصیبت ہے, بھائی آپ پہنتی تو نہیں, کبھی کبھار پہنتی, خریدتی. وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خاتون مر جاتی ہے تو چوتھے دن اس کے سارے کپڑوں کو ایک لمبی رسی پر ڈال دیتے ہیں. صحیح, اور لوگ آ کے دیکھتے ہیں بہت بڑے کپڑے تھے, بہت قیمتی جوڑے ہیں, بہت قیمتی جوڑے ہیں. اور جو رشتہ دار ہوتے اسی سے ایک ایک پک کر دیتے ہیں. لے جاتے ہیں. ہاں لے جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے وہ, کوئی تیلی تو نہیں لگائیں گے. صحیح, اور پھر وہ جو لے جاتے ہیں, میں نے وہاں کہہ دیا کہ وہ جو لے جاتے ہیں وہ بدبختی صندوق میں رکھتی ہے کہ کل میں مروں گی. تو پھر یہ ہوتی ہے جہالت, اگنورینس. تو امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, خرچ کے مسئلے پر سپریشن کرنا دیٹ از انلاجیکل. اور بڑی پیاری بات کہی, بہت پیاری, شکر کرو کہ ہم حنفیہ ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں. دوسرے بھی ہوتے تو وہ اسی کو مانتے ہیں. نہیں, اور پھر سعودیہ میں ہیں تو وہ حنبلی ہے, لیکن وہ اپلائی کرتے ہیں حنفی فقہ کو. کہ نہیں ابو حنیفہ سیڈ سو اینڈ سو صحیح اینڈ ہی سیڈ ویری ویل. یہ جس میں پیدا ہے اسی میں چلے جاتے ہیں. دوسری تفریق غیوب اور ڈیفیکٹس کی وجہ سے. تو ڈیفیکٹس اگر ایسے ہوں کہ جس کی موجودگی میں سیکسوئل انٹرکورس کا امکان نہ ہو, ایدر فرام وومن سائڈ اور فرام میل سائڈ, تو ایسے میں تفریق کا حق ہے تین ائمہ کے نزدیک دونوں کو, یعنی ہسبینڈ بھی جا سکتا ہے کورٹ میں اور بیوی بھی جا سکتی ہے کہ سیکسوئل انٹرکورس کا امکان نہیں, میڈیکل رپورٹ از دیئر. صحیح, تو قاضی سپریشن کر دے گی کیونکہ نکاح کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, سپریشن کر دے گی. یہ تین ائمہ کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اونلی وومن ہیز دا رائٹ ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا. خاتون, وہ کہتے ہیں جہاں تک شور کا تعلق ہے اسے کورٹ کی کیا ضرورت ہے, اس کے پاس تو اپنی گولیاں ہیں. کہ دیکھیں چلو ماں بونے بنا دلال فرماتے ہیں اسے کس مغز کے پائی میں مبتلا کر دے, اس کے پاس تو اپنی گولیاں ہیں کہ میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں, بس مسئلہ ہی ختم. چھوڑی صاحب اس بوڑھے کا معتقد ہونا چاہیے. بالکل, کیا آپ نہیں معتقد؟ آپ نے سنا دیا کہ ہونا پڑے گا تو پھر اچھا غیر حاضری کی بنیاد پر تفریق کہ میرا شوہر نہیں, کہاں ہے وہ امریکہ بس رہے ہیں اور میں قندھار ہوں فار ایگزامپل. تو امام مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چار مہینے, چار مہینے کے بعد اسے حق پہنچتا ہے. بلکہ امام مالک کا قول تو یہ کہ آٹومیٹکلی ڈیزال ہو جاتا ہے, اسے کورٹ میں جانا بھی نہیں چاہیے. اگر وہ چاہے تو بس دو آدمیوں سے کہہ دے کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں. دیکھیں وہ چار مہینے ہو گئے وہی پہ اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں, چار مہینے کے بعد اسے کورٹ میں جانا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور شافعی, دیٹ از ناٹ سفیشنٹ اینڈ انف ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا اینڈ ٹو میک اے سوٹ فار سیپریشن. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مردوں کو تو روزی کمانی پڑتی ہے, اور روزی کمانے کے مواقع اگر اس کے اپنے وطن میں نہ وہ باہر جائے, اچھا وہ وہاں تک کے کار آئے بیوی بھی چلی گئی, وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی, پیسوں پہ بھی قبضہ کر لیا, سپریشن بھی کروا دی. یہ ساتویں قسم, خلا کا ذکر ہم کر چکے تھے, خلا کی تفصیل نہیں کر چکے تھے. خلا ساتویں قسم, خلا آٹھویں. خلا یہ خاتون کا ڈیمانڈ ہے اپنے شوہر سے طلاق کا مال کے بدلے. آئی ول گیو یو سچ اینڈ سچ تھنگ, آئی ول گیو یو $5,000 اینڈ یو شوڈ گیو می طلاق. صحیح, یہ تو اچھا ہے. سورہ بقرہ نکالیں, آیت نمبر 228 دیکھیں. ہاں, اس آیت کے دو حصے چھوڑ دیں, تیسرا حصہ اس آیت کا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, دیکھ لیا. یہ دیکھیے ایک حصہ ختم ہوتا ہے اس آیت کا بے احسان پر, ہاں دوسرا اس کا ختم ہوتا ہے اللہ یقیما حدود اللہ پر. صحیح, تو تیسرا حصہ آیت کا شروع ہو جاتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ. ابھی دیکھ لیا, اس قرآن میں 229 ہوگی آیت, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں اللہ یقیما کہ وہ میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے, پابندی نہیں کر سکیں گے اللہ کے حدود کے. فلا جناح علیہما, دونوں پہ کوئی وبال نہیں. فیما افتدت بے, وہ مال جو خاتون دے دیتی ہے طلاق کے بدلے. فیما افتدت بھی, وہ مال جو خاتون دے دیتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ کار ہے نہیں. پر پیچھے فرمایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں. فلا تعتدوها, فلا تعتدوها, اسے وائلیٹ نہ کریں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو وائلیٹ کرے گا اللہ والے حدود کو تو یہی لوگ تو ظالم ہوتے ہیں. ایکچولی ظالم آر دوز ہو آر وائلیٹنگ دی رولز اینڈ لاز گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کریم نے فرمایا اونلی دے آر دا بگ ظالمز, بیکاز اف اے پرسن ہی از وائلیٹنگ دا رولز ہیئر لیڈ ڈاؤن بائی دا امریکن گورنمنٹ, سو ہی از آلسو مینز اے کریمنل. He's a criminal. And those who are violating the rules given by Allah subhanahu wa ta'ala, the superior or the sovereign will be the authority, the great will be the same. صحیح. اور اللہ کی اتھارٹی کتنی بڑی ہے, کچھ لمٹ ہے اس کی, تو سین اتنا بڑا ہوگا. بات دن میں آ رہی. تو یہ سات چیزیں ہیں. اگر کیس کے اگینسٹ ہو جی, اس کے بیوی طلاق نہ چاہتی ہو اور پیسے دے, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, تم بابا مرضی کی بات ہے, یہ تو سمندی کی بات ہے. صحیح. تو اب ہم نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ مورخین میں دو مورخین مستند جن کے تاریخی حوالوں پر محدثین انہیں مسائل ڈیولپ کرتے ہیں, ایک ہے ابن سعد رحمہ اللہ اور دوسرے ہیں محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ. کبھی کبھار ان دونوں مورخین کا تاریخ میں کنٹرڈکشن آ جاتا ہے. تو وہاں پھر محدثین خارجی سپورٹ پیدا کرتے ہیں کہ کس کی بات زیادہ یقینی مانی جائے. تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد ابن اسحاق کا قول زیادہ صحیح ہے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوا اور سورہ نور بعد میں. سورہ احزاب غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوا اور سورہ نور غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسیہ. شعبان سن 6 ہجری میں, یہ ہے تاریخی پس منظر. شعبان سن 6 ہجری میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ خزاعہ قبیلے کی ایک سب برانچ ہے, اور سب ٹرائب ہے, اسے کہتے ہیں بنو مستلق. خزاعہ از اے بگ ٹرائب اینڈ بنی مستلق از اے اسمال ون, اے برانچ آف خزاعہ. یہ حدید کے علاقہ ریڈ سی کے کنارے پر رہتے تھے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ ریڈ سی کے کنارے پر. قدید ایک علاقہ ہے جدہ اور رابغ کے درمیان. تو حضور کو اطلاع ملی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کی کوشش کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دے دیا اور پہنچ گئے ان کے علاقے میں. عبداللہ ابن ابی منافق وہ بھی لشکر میں تھے, کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان تھے, اور منافقین کا ایک گروہ ساتھ لے چکے تھے منافقین کا, اور وہ جس بھی مشن میں ہوتے وہ منافقین تو حضور کے لیے مصیبت پیدا کر دیتے, جب نہ ہوتے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اچھی بات ہے کہ نہیں آئے. وہ احد میں نکلے بھی مصیبت پیدا کرتی, وہ یہاں نکلے تو بھی مصیبت پیدا کرتی, وہ جہاں بھی نکلتے ہیں مصیبت پیدا کرتے ہیں. نہیں تو چونکہ بظاہر حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے تو میں اس کو قتل کر دوں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دشمن ویسے بھی پروپیگیشن کرتے ہیں, یہ ایک دوسرا پروپیگنڈا ہوگا میڈیا ٹرائل کہ ان محمد ان یقتل اصحابہ, ابھی محمد نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو صاحب آپ سارے چیزوں کو, حضور علیہ السلام بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے, ان محمد ان یقتل اصحابہ, کیوں پروپیگنڈا جب ہو جاتا ہے. اب ایک پروپیگنڈا ہو گیا کہ اسلام از ٹیررزم اینڈ مسلم آر ٹیررسٹ, ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. بھائی کوئی ٹیررزم سے ہمارا تعلق نہیں, صحیح لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں مسلمان کا نام, کیونکہ پروپیگیشن اتنی غلط ہو چکی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتی الوسع کوشش کرتے کہ پروپیگنڈے کا راستہ ہی نہ نکلے پروپیگنڈے کا. اور تبھی حضور نے فرمایا اتقوا مواضع التہم, تہمت کی جگہ سے دور دور رہا کریں, کیونکہ جب تک آپ اپنی صفائی کریں گے تبھی تک مسئلہ کہیں اور پہنچا ہوگا. اتقوا مواضع التہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے. کہاں تھے؟ اعتکاف میں. اور اعتکاف امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک سنت موقت نہیں, واجب ہے امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک, کیونکہ سنت موقت حضور کا وہ عمل ہوتا ہے جو کبھی کبھار حضور چھوڑ بھی جاتے, لیکن اعتکاف ایسا عمل ہے کہ حضور جب سے مدینہ آئے تو 10 سال میں ایک بار بھی نہیں چھوڑا. حضور نے 10 سال میں اعتکاف ایک بار بھی نہیں چھوڑا. تو جس سنت پر حضور اتنا دوام کر دیتے ہیں بغیر مسنگ کے, تو امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سنت موقت سے اوپر ہو جاتا ہے, فرض سے نیچے ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کیا پرزین میں آ گئی. اور یہ ڈفرینس صرف امام صاحب کے نزدیک ہے, باقی 3 ائمہ ہیں وہ سنت کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس فرض اور پھر سنت, اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں ادر تھنگ ان بٹوین, دیٹ از واجب وچ از لیس دین فرض اینڈ اباؤ دین سنت موقع. اینی ہاؤ اعتکاف میں تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشاء کے نماز کے بعد کچھ ریفریشمنٹ لے آئی تھی, کچھ کھجور وغیرہ سب کچھ. تو بیٹھی رہے حضور کے پاس, جب واپس جا رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مسجد کے دروازے پر چھوڑنے آئے. اب جب وہاں آئے تو تاریکی میں 2 آدمی آ رہے تھے راستے پر مسجد کے سامنے, ابھی وہ گزرنے والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہہ دیا مکانکما, اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ دونوں کھڑے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون کو رخصت کر دیا, پھر ان کو بلایا اور انہیں کہہ دیا انما ہذہ زوجتی سودا, یہ میری اپنی بیٹی اپنی بیوی سودا تھی, میرے لیے کچھ کھانا لے آئی تھی. انہوں نے فوراً باٹم لائن پک کر دیا. اور وہ بے کہا رسول اللہ کیا ہم آپ کے متعلق کوئی بدگمانی کریں گے کہ خاتون کون تھی جو رات کی تاریکی میں آئی تھی؟ اور بے کہا رسول اللہ, دونوں صحابہ تھے, کہ آپ کے متعلق؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, اتقوا مواضعت تہم, میں آپ کو تعلیم دینا چاہتا تھا کہ تہمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جسٹ امیجن what type of پیغمبر ہی وہ. فاروق صاحب کیا خیال ہے؟ ہاں بیکاز ہی واز ناٹ تھنکنگ, دیٹ واز دی ریویلیشن اینڈ انسپریشن. یا سبحان اللہ, تو جب یہ لوگ وہاں گئے, وہاں پہ ایک چشمہ تھا یا کنواں تھا مریسی کے نام سے, تو مریسی سے یہ لوگ پانی برواتے رہے. حضرت عمر کے ایک خادم تھے, نوکر تھے, جہجہ ابن مسعود اس کا نام ہے, جہجہ ابن مسعود. اور حضرت قبیلے کے ایک الائی تھے, الائی مین اتحادی, حضرت قبیلے کے ایک الائی تھے, اس کا نام ہے سنان ابن دبر جوہنی, جو ہے نا اس کا قبیلہ تھا سنان ابن دبر جوہن. پانی پر ان کا جھگڑا ہوا, حضرت عمر کے خادم کا اور سنان ابن دبر جوہنی کا. جہجہ ابن مسعود کو غصہ آیا اور اس نے سنان ابن دبر کو تھپڑ رسید کی. تو اس نے ایک نعرہ لگایا, یا الانصار, کہ او انصار مدینہ مجھے ہیلپ دے دو. تو وہ اپنے اسلحے اٹھا کر دوڑ پڑے اپنے ٹینٹ سے نکل کر. اب جو جہجہ ابن مسعود نے دیکھا کہ لوگ میری طرح, تو اس نے کہا المہاجرین, مکے والوں مجھے سپورٹ دے دو. تو دوسری جانب سے مکے والے نکل آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر اور ننگے پاؤں اپنے خیمے سے دوڑ پڑے درمیان میں کڑے ہو گئے. اب لوگوں نے جو حضور کو دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محاذ الاصوات والدعات, اصوات الجاہلیت والدعات, یہ میں زمانے جاہلیت کی آوازیں کیوں سن رہا ہوں؟ او انصار میرے ہیلپ کرو, او مہاجرین میرا ہیلپ کرو. یہ اس انداز سے ہیلپ کی آواز, فرسٹ یو شوڈ تھنک ہو ہیز ڈن رانگ. میں نے تو آپ کو یہ تعلیم دے دی, آپ صرف ایک قبیلہ ہونے کے ناطے اپنے آدمی کو سپورٹ دے گے, پتہ نہیں لگاؤ گے کہ زیادتی کس نے کی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ سارے استغفر اللہ کا ورد کر کر کے شرم کے مارے سر جھکائے واپس ٹینٹس میں چلے گئے, واپس ٹینٹس میں چلے گئے. اب ابن ابی منافق کو موقع آیا, ابن ابی منافق کو, آپ سورہ منافقون نکالیں 28 سے سورت نمبر 63 63 پیج 555 بازن میں آئی اور سورت بھی نکال لیا. اب عبداللہ ابن ابی منافق اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ دیکھیے آج وہ ضرب المثل صادق ہو گیا, محمد اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے مدینے میں بسایا, ان کو جائیدادیں دی, ان کو حکومت دے دی, اور یہ عربوں کا مقولہ ہے کہ سم من قلبک یاکلک, اس خبیث نے بڑی خباثت کی کہ سم من قلبک یاکلک, اپنے ڈاگی کو خوب فربا بنا دے تاکہ وہ پھر آپ کو کاٹے. ان اللہ و ان الیہ راجعون, حضور کے متعلق یہ ریمارک دے دیے بدبخت, صحیح. اور پھر کہہ دیا کہ اب مدینہ جا کے کوئی دوسری صورت نہیں رہی, لیخرجن الاعز منہ الازر, ہم مدینہ کے معزز لوگ ہیں, یہ ذلیل دھتکارے ہوئے لوگ مکہ معظمہ سے آ کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں, ان کو نکالنا ہے مدینہ سے. واضح میں آ رہی, اپنے کو معزز کہہ دیا اور حضور اور ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہہ دیا, بعض ذہن میں آ گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع تو وحی کے ذریعہ ملی کہ وہ بدبخت یہ بکواس کر رہا ہے, بعض ذہن میں آ گئی. تو آپ نیچے دیکھیں, اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں, قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے قسم اٹھائے کہتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ کریم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, لیکن اللہ بھی گواہی دے دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون, کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں, یہ بلیف نہیں کرتے اس پر. ویسے اللہ تو حقیقت بات بتلا دیتا ہے. اتخذوا ایمانہم جنا, انہوں نے اپنے قسموں کو اپنے لیے شیلڈ بنا دیا ہے تاکہ ان پر کوئی آفت نہ آئے, ڈسکلوز نہ ہو جائے. فصدوا عن سبیل اللہ, اور جھوٹے قسموں نے انہیں رکوا دیا ہے اللہ کے راستے سے. انہم سا اما کانوا یعملون, یہ بہت بدترین کردار ہے. ذالک بانہم آمنوا, یہ اس لیے کہ یہ لوگ زبانی طور پر ایمان لائے ہیں, ثم کفروا, اور دلی طور پر کافر ہو چکے ہیں. فتبع علی قلوبہم, اللہ کریم سٹیم کر چکا ہے, سیل لگا چکے ہیں, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون, لہذا انہیں بات کی سمجھ نہیں آتی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھتے رہیں گے تو جب کاشتام ہوں, تو ان کے قد و قامت سے آپ متاثر ہوں گے, کتنا خوبصورت چہرہ ہے, کتنی اچھی داڑھی ہے, کتنی خوبصورت پگڑی پہنی ہوئی ہے, کیا اچھی قبا اور عبا پہنے ہوئے ہیں, کس انداز سے سنت کی کٹائی اور خراش تراش کیا ہے, اور کیسے چمکیلے عینک لگائے ہوئے ہیں. ادارہ اعتم تو جب کاشتام ہوں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ بات کرتے ہیں, تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, تو آپ ان کے بات کو غور سے سنتے ہیں, کیونکہ وہ بات بڑی لاجیکل کرتے رہتے ہیں. جھوٹ آدمی ہمیشہ لاجیکل بات کرتا ہے, صحیح. جو سچا آدمی ہوتا ہے سیدھا سادہ بات کر جاتا ہے, کیونکہ سیدھے سادی بات میں یعنی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں, صحیح. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر سے ٹینگے ملاتا رہتا ہے, بڑا لاجیکل اور فلسفیانہ باتیں. میں آگے, وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ کہتے ہیں تو آپ ان کے باتوں کو سنتے رہتے ہیں. یا کانہم خشب مسندہ، وہ ایسے کانہم خشب جیسے کجور کے خشک تنے ہوں، مسندتن اور دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ہوں. اتنے یعنی یہ استعداد اور انفعال کے حوالے سے، اثر قبول کرنے کے حوالے سے بالکل خشک لکڑی کے مانند ہے. اب خشک لکڑی کو آپ فرٹیلائزر بھی دیتے رہیں اور واٹرنگ بھی کرتے رہیں اور گھوڑی بھی کرتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں، خشک لکڑی کا اس سے کیا تعلق؟ کوئی اثر لے لیتا ہے ان چیزوں سے؟ یحسبون کل صیحت علیہم، جو بھی آواز آ جاتی ہے کہ ریاست کے غداروں سے نمٹنا ہے، جب ایسی بات ہو جاتی ہے مجمع میں کہ ریاست کے غداروں سے، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ پرہیپس اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹس خاموش رہیں، ہمارے خیال میں ڈسکلوز ہو گئے ہم. یحسبون کل صیحت علیہم، رسول اللہ کریم فرماتے جو بھی اعلان ہو جاتی ہے تو ان کو خطرہ لگ جاتا ہے. یحسبون کل صیحت علیہم، وہ سمجھتے ہیں ہر اعلان اپنے مقابلے میں، ہم الغدو، اللہ کریم فرماتے یہ پکے دشمن ہیں. فحذرہم، آپ ان سے محتاط رہیے. بی کیئر، فحذرہم بی اویئر آف دیم، فحذرہم مین بی اویئر آف دیم اور بی ویئر آف دیم. قاتلہم اللہ، اللہ کریم ان کا بیڑا غرق کر دے. اللہ جو فکون کن، کہاں سے ان کو دھکا لگ رہا ہے؟ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں یہ بدبخت؟ شیخ نے فرمایا کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہہ دیا جاتا ہے تعالوا، آئے بھائی آپ کی باتیں رسول پاک پہ ظاہر ہو گئی ہیں، آئے ہم آپ کے پاس جاتے ہیں بطور جرگا تاکہ رسول پاک آپ لوگوں کو معافی دے دے اور آپ کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے، یعنی اپنے مستقبل کے اعمال کو ٹھیک کر دیں، اب جو آپ کر چکے ہیں چلو رسول پاک کے پاس. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آئیے یستغفر لکم رسول اللہ، تو وہ اچھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دے اور آپ کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لو رؤوسہم، مجھے دیکھیے، لو رؤوسہم، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لو رؤوسہم، وہ اپنے سر ہلاتے ہیں نام وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ مستکبرون، اور وہ اپنے کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ، اب اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 3 سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ اللہ نے سیل لگا دیا ہے، اور جب اللہ سیل لگا دیتا ہے تو نہ آدمی کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور نہ کسی کا استغفار اس کے کام آتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر وہ آپ کے پاس آئے بھی تو جب میں نے سیل کر دیا ہے آپ کے دعا سے ان کا کوئی کچھ نہیں بگڑتا. سواء علیہم، یہ برابر ہے ان کے لیے، استغفرت لہم، کیا آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ کریم کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یاد القوم الفاسقین، اللہ کریم بدماش گروہ کو کبھی گائیڈ نہیں کرتا. ہم الذین، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے رہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ رسول پاک کے ساتھ یہ جو خوار غریب بیٹھے ہوئے ہیں، خوار غریب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اصحاب صفہ، یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. کس پر پل رہے ہیں؟ ہم جو کچھ دیتے اس پہ پل رہے ہیں، یہ بند کر دیں ان پر تاکہ یہ لوگ چلے جائیں اس سے. ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہہ رہے ہیں لا تنفقوا، آپ خرچہ دینا بند کر دیں، علی من عند رسول اللہ، ان طالبان کو اور مجاہدین کو جو رسول پاک کے ساتھ ہیں. حتی ینفضوا، تاکہ وہ چھوٹ جائیں اس سے. حتی ینفضوا، تاکہ وہ چلے جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے اختیار میں آسمان اور زمین کے سارے خزانے. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی. يَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم لوٹ کے گئے مدینہ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، تو وہاں پہ معززین وہ ذلیلوں کو باہر نکالیں گے. وہ اپنے کو معزز کہتے تھے اور رسول پاک اور ان کے ساتھیوں کو انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ کون سی عزت, یہ ڈالر کی بات کر رہے ہیں, کون سی عزت, بزنس کی بات کر رہے ہیں, کون سی عزت, مرسیڈیز بینز کی بات کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ, عزت تو سارا اللہ کے اختیار میں رسول پاک کے پاس ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن منافق وہ بات کو نہیں سمجھتے کہ عزت کس چیز کا نام ہے. وہ بات کو نہیں سمجھتے کہ عزت کس چیز کا نام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عزت دیٹ از سرکولیٹنگ اراؤنڈ منی. نو ناٹ, نو نیور. میری نظر میں تو ان کی خس جیسی قدر و منزلت نہیں. اللہ کریم نے فرمایا جن کو ایمان سے نوازا گیا ہے اصل میں معزز وہ لوگ ہیں, معزز وہ لوگ ہیں. تو ابن ابی نے یہ خباثت کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا آرمی کو کہ چلو چلتے ہیں. روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, روانہ ہو گئے, روانہ ہو گئے, روانہ ہو گئے. آفٹر نون تک وہ چلتے رہے, سفر کرتے رہے معمول کے خلاف. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کبھی کبھار ٹھہرتے, بلکہ ہمیشہ ٹھہرتے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف معمول جو سفر جاری رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا اما سمعت ما قال صاحبک, تجھے پتا نہیں کہ آپ کے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کون ساتھی؟ اس نے کہا عبداللہ ابن ابی. کیا کہہ دیا ہے؟ یہ کہہ دیا ہے حضور علیہ السلام سے اسید ابن حضیر نے کہہ دیا کہ یہ اسے اگنور کر دیں, اس آدمی کو اگنور کر دیں. اگنور ان اے سینس کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم اوس اور خزرج اس بات پہ متفق ہو چکے تھے کہ مدینہ کے لیے بادشاہ چاہیے, مدینہ کے لیے بادشاہ چاہیے, اور ہم دونوں قبیلے اس پر متفق ہو چکے تھے کہ عبداللہ ابن ابی ہی ول بی ہیڈ آف دی سٹیٹ. اتنے میں آپ سے ہمارا رابطہ ہو گیا, آپ آ گئے, اس کے امیدوں پہ پانی پھر گیا, اس کے وہ ریئیکشنری ہو چکا ہے. وہ جو کچھ خباثت کرتا رہتا ہے وہ ریئیکشنری ہو چکا ہے. تو اس کو چھوڑے, اس کو چھوڑے. آؤ, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات آرام کیا, رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے, تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کی تاریکی میں بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک جانب چلی گئی سارا میں, بشری تقاضا انسانی تقاضا پورا کرنے کے لیے. اب میں جب واپس آئی تو میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ گیا تھا اور گر گیا تھا, میں اسے ڈھونڈنے واپس اسی راستے پر چلی گئی کہ وہ ہار مجھے مل جائے. اور جب میں واپس آئی تو قافلہ چل پڑا تھا, لشکر چل پڑا تھا, اینڈ نو باڈی واز دیئر. سو میں وہاں پہ ایک درخت کے آڑ میں بیٹھ گئی کہ لعل القوم سیفقدوننی, امام بخاری کے الفاظ ہیں, لعل القوم سیفقدوننی, کہ شاید قوم کو جلدی میرا احساس ہو جائے گا کہ وہ عائشہ پیچھے رہ گئی. تو میں وہاں انتظار میں بیٹھی رہی. حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ ایک آدمی کی وہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یادو کی کہ آپ نے لشکر کے پیچھے پیچھے آنا ہے, لشکر سے کوئی مویشی, کوئی بیر, کوئی بکری, کوئی اونٹ, کوئی ہارس, کوئی چیز وہ پیچھے رہ جائے تو آپ اسی کو کلیکٹ کر کے لاتے رہیں. صحیح. تو اس دن ڈیوٹی لگائی گئی تھی حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی. صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ, بنی سلیم اس کا قبیلہ ہے, صفوان ابن معطل السلمی. اور یہ بڑے عجیب آدمی ہیں, بڑے اللہ والے آدمی ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے تھے درس میں, درس. تو اس کی بیوی پردے میں آئی اور وہاں کڑی ہو گئی مسجد میں. اس نے کہا یا رسول اللہ ان صفوان زوجی, یہ صفوان جو آپ کے سامنے بیٹھے میرا شوہر ہے, صفوان جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ میرا شوہر ہے. یضربنی اذا صلیت, جب میں نماز پڑھتی ہوں یہ مجھے مارتا ہے, جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے. ویفطرنی اذا صمت, جب میں روزہ رکھتی ہوں یہ مجھ سے روزہ توڑوا دیتا ہے. ولا یصلی الفجر حتی تطلع الشمس, اور خود صبح کی نماز تبھی پڑھتا ہے جب سورج ٹھیک ٹھاک درمیان میں آ جائے. وہ آپ کا ہے, وہ جو آپ آج بات کر رہے تھے. برزن میں آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت صفان سے کہے, صفان ماذا تقولین, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ساری باتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں. اس نے کہا پھر یہ کیا ریزن, واٹس دا ریزن؟ تو اس نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں نے اسے بارہا سمجھا دیا کہ نفل نماز میں آپ ایک رکعت میں بلا دو تین چار سورتیں اکٹھی پڑھا کریں. الم ترک فلیلہ فی قریش رہے تلجو کرجو بدین, ایک ہی رکعت میں پڑھیں رکوع کریں. لیکن فرض نماز میں ایسا کرنا, دو سورتوں کو آپس میں ملانا یہ مکروہ ہے. لیکن یہ میرے منع کرنے کے باوجود ایسا کرتی رہتی تو میں اس کو مارنا شروع کر دیتا ہوں. کیا آپ کو میری بات کی تمیز نہیں ہے؟ حضور کی بات ہے صحیح. تو اس نے کہا کہ میں جب نماز پہ مارتی ہوں ماں نماز پہ نہیں مارتا, یہ دو سورتوں کو فرض نماز میں بھی اکٹھا پڑتی ہے ایک رکعت میں جو مکروہ عمل ہے. ایک از سفیشنٹ. وائی یو آر گوئنگ ٹو جوائن ٹوگیدر ٹو سورت؟ اٹ مینز دیٹ یو آر آف دا بلیف دیٹ اونلی ون سورہ از ناٹ سفیشنٹ اینڈ انف. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ صحیح. تو اس لیے میں اسے مارتا ہوں. اور اس نے کہہ دیا کہ یہ جب کہتی ہے کہ روزہ مجھ سے توڑواتی ہے تو یہ جن اپنی روزے شروع کر دیے تھے مجھ سے پوچھے بغیر. وہ انا شاب, میں تو جوان آدمی ہوں, کبھی کبھار دن کے وقت بھی میرا تقاضا بیدار ہو جاتا ہے. اور جی کہتی میرا روزہ ہے, میں کہتا ہوں روزہ مجھے کچھ نہیں. صحیح. تو روزہ توڑوا لیتا ہوں اس سے. اور جو تیسری بات ہے تو کہا کہ فنحن اول قوم اہل قوم قد غرف منا ذلک. اللہ کے نبی ہماری جو صنعت ہے یعنی جو ڈیوٹی اور جاب ہے, جو ہماری ڈیوٹی یعنی ہمارے خاندان کا جو جاب ہے, وہ جاب ہے رات کے وقت. اور میں رات کے وقت جب دیر سے آ جاتا ہوں سو جاتا ہوں تو پھر میں اٹھ نہیں سکتا, تو اس لیے جب اٹھ جاتا ہوں تو پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کو متوجہ ہو گئے اور اسے کہہ دیا کہ محترمہ آپ فرض نماز میں ایک رکعت میں دو سورتیں اکٹھی نہ پڑھیں, ایک ہی سفیشنٹ. میں بھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیٹس انف. یو شوڈ ناٹ ڈو دا ان فرض صلاۃ, یو کین ڈو اٹ ان نفل, بیکاز نفل از فار مور اینڈ مور اینڈ مور ریوارڈ, اینڈ فرض از اونلی ٹو پے یور لون. دیٹس دی ڈیو رائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ فار دی پیمنٹ آف ڈیو رائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی اونلی ون سورہ از سفیشنٹ ان اے سنگل رکعت. انڈرسٹینڈ؟ اس نے کہا جی ٹھیک. اور کہہ دیا کہ جہاں تک آپ کے نفلی روزے کا تعلق ہے, خاون کی اطاعت شوہر کی اطاعت آپ پہ واجب ہے اور آپ نفل کرتی رہتی ہیں, تو نفل کا جب ارادہ ہو تو اس سے پہلے اجازت لیا کریں, پہلے اس سے اجازت لیا کریں. اگر یہ اجازت نہ رہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں, وہاں پہ روزہ رکھنا پھر آپ کے لیے گناہ ہوگا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اور صفان سے کہہ دیا کہ وہ اما انت یا صفان, صفان تیسرا مسئلہ آپ سے متعلق ہے نماز والا, فیض استقستہ فصلی, نماز کو مس نہ کریں. جس وقت بھی آپ اٹھ جائیں سب سے پہلی ڈیوٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے ہاں کہ نماز, اگر ٹائم گزر گیا ہے تو قضا لے آئیں, اگر ٹائم گزر گیا ہے تو قضا. تو یہ صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ بڑے فیر مسلمان تھے. صحیح. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کیا بکواس کر کے جھوٹ بولتی ہے. اس نے کہا ٹھیک تینوں باتیں سچی. تو یہ بڑے فیر آدمی کا کام ہوتا ہے. کیوں چلو سر؟ ہاں 100% صحیح بات. تو یہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آ رہے تھے اور جب میرے قریب آئے, حضرت عائشہ بعد میں روایت کرتی, فواللہ ما سمعت عن, میں نے حضرت سلمان حضرت صفوان کے پیچھے رہ گئی ہے, او غرس رسول اللہ, حضور کی بیوی محترمہ وہ پیچھے رہ گئی ہے. فانا خبعیرہ, پھر اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور میں سوار ہو گئی, اونٹ میں سوار ہو گئی اور وہ روانہ ہو گیا اونٹ کا مہار پکڑ کے, میں اس میں سوار تھی. حتی کہ ہم لشکر کے پاس پہنچ گئے. فقیل فی یما قیل, حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کچھ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا تو وہ کہا گیا. عبداللہ ابن ابی خبیص, وہ تو وہ چیز ذہن میں لیے ہوئے تھا, وہ کنویں والا جھگڑا اور پھر وہ جو خباست وہ بکواس کر چکا تھا, تو اس نے بات مشہور کروا دی کہ خدا کی قسم یہ صفوان سے بچ کے نہیں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا, ہم آ تو گئے مدینے پہنچ گئے, مجھے سفر کے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا اور بخار میرا دوبارہ ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے گھر آ جاتے تو وہ توجہ مجھے نہ دیتے تھے جو اس کا معمول تھا, تو میں بھی محسوس کرتی رہی کہ کیا ہو گیا ہے, میں بھی محسوس کرتی رہی کہ کیا ہو گیا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آزردہ بیٹھے رہتے ہو, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ حضرت عائشہ کے والد تھے اس سے تو یہ بات کر نہیں سکتے تھے کہ آپ کا اپنی بیٹی کے متعلق کیا خیال ہے, تو حضرت عمر سے کہہ دیا کہ عمر آپ آئیں, یہ جو مسئلہ ہے جو بات کی گئی ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, حضرت عمر نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے گھر جو بیوی آئی ہیں آپ اپنی مرضی سے لائے ہیں, حضور نے کہا نہیں میں تو وحی کے پس منظر میں لے آیا ہوں, تو اٹ مینس کہ وحی لے آئی ہے بیوی کو, صحیح اگر کچھ ہے تو وحی آ جائے گی کہ نکالو گھر سے, کہ آپ ڈونٹ وری آپ کیوں غم کا رہے ہیں, ویسے حضرت عمر تو بڑے معاملہ فام آدمی تھے کہ اللہ کے نبی جب آئے وحی کے ذریعے تو نکالی جائے گی وحی کے ذریعے اگر کچھ ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آئیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کتے کا چھوٹا سا بچہ گھس گیا تھا, تو اللہ نے فوراً آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی, اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی, کتا جو ہے تو حیوان لیکن نسبتاً گندی چیز ہے, بلا ضرورت کے آدمی کیوں پالے, شریعت میں حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تدخل الملائکہ تو بیتن فیہ کلب او تصاویر, اس گھر میں فرشتے نہیں آیا کرتے جہاں پہ تصاویر لٹکتے ہوں گے اور جہاں پہ کتا پالا جاتا, البتہ شریعت میں تین قسم کے کتوں کی ایکسیپشن ہے, ایک کو کہتے ہیں کلب المواشی, یہ جو ہے چوپان جسے کہتے ہیں چرواہے, چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ کتا رکھتے ہیں, دیٹ از الاؤڈ, وکلب الاصطیاد, اور دوسرا ہوتا ہے شکاری کتا جو شکاری پالتے رہتے ہیں, اور تیسرا وکلب الحراسا, آدمی شہر سے باہر سارا میں رہتا ہے چوکی داری کے لیے اس کے پاس کتا, دیز تھری آر الاؤڈ اینڈ آل ادر کتا آر پروہیبیٹڈ ان شریعہ, واٹ فار یو آر ہیونگ اے کتا, ضرور ہاں آئی ڈاگ کیا ہے, ہاں وہ تو خود الاؤڈ ہے, وہ تو خود الاؤڈ ہے, وہ تو آج کے دور کی یعنی مینز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین نوع کو تو اپنے دور کے حوالے سے الاؤ کر دیا کہ وہ وہاں کی ضرورت تھی, اب ہم کیا کہیں کہ اندھے کے لیے کتے کی یہ حرام ہوگا, نہیں اس کے لیے تو واجب ہے, ہاں تو اب کیونکہ علت ان تین کتوں میں کیا ہے, انسان کے لیے فائدہ مند ہونا, انسان کے لیے, جبکہ آل ادر کتے وہ تو ضررناک ہوں گے, اس لیے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بی ویئر آف ڈاگ, صحیح تو بی ویئر آف ڈاگ لکھا ہے, آپ پالتے کس لیے ہیں, صحیح, اور میرے خیال میں اس قوم کا تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں کہ ہے, میں آج وہاں پہ بچوں کو پک کرنے گیا تھا تو ایک خاتون اور اس کا کتا, وہ دونوں وہ بھی میرے خیال میں بچے کا انتظار کر رہی تھی, تو کتا اور وہ کتا اس کو چاٹتا, یہ سبحان اللہ, میں نے کہا عجیب قوم ہے, انسانوں سے اتنا پیار نہیں کتوں سے جتنا پیار, صحیح ہے, انسانوں سے نفرت اور کتوں سے محبت, ایک بیوردی ہل میں اس میں اس دن میں اخبار میں دیکھ رہا تھا, بیوردی ہل میں کوئی 62 سالہ یا 52 56 سالہ کوئی ہیرو مر گیا, وہ نہیں فلم والا, وہ مر گیا, ایک 22 سالہ لڑکی نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا, یعنی میرج کر دیا تھا, اس کے پتہ نہیں 60 ملین ڈالر ہیں اس کے پاس, تو اس نے نکاح کر دیا تھا اب اس پیسوں کے لیے, اب وہ جو مر گیا تھا اس نے اپنے کتے کے نام ول کر دیا, اس نے وہ 60 ملین کتے کے نام ول کر دیا, اب جو خاتون کو پتا لگ گیا اس کے مرنے کے بعد کی کتے کے نام ول ہے, تو اس نے کتے کے ساتھ میرج رچائی, اب کورٹ میں درخواست دے چکی ہے کہ میرے میرج کو آپ رجسٹر کروائیں, صحیح, تو بعد میں کتا مر جائے گا تو اس کے بجائے, یہ کیا قوم ہے, استغفر اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ الحی القیوم. نفسیاتی مریض ہیں یہ سارے. ہاں ہدایت نہیں, عقل تو اتنی ہے کہ کہاں پہنچ گئے لیکن ہدایت نہیں. کچھ سالوں کی بات ہے, دو بیولی ہلز میں رہتے تھے, کوئی بہت ملینئر تھا, اس کے دو لڑکے تھے. لڑکے نے بولا کہ وہ ٹینیجر تھے, کیس کو ختم کر دیں. ہاں جی, باپ کو کہتے ہیں, ماں باپ کو مار دیا کہ بھئی کب تک ویٹ کریں گے ان کی وراثت کا. تو ان کو قتل کر دیا, اور پھر جو کیس چلا چلا وہ سب پیسے بھی ختم ہو گئے, خود بھی جیل میں گئے, سب کچھ. لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ. تو اب یہ الزام لگا دیا عبداللہ ابن ابی نے, اور اس الزام میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے سگے خال آزاد ہیں, مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, بدری صحابی ہیں, مستح ابن اساسہ. اور دوسری حضور کی اپنی سالی تھی حمنا بنت جحش. رات جو میں تفصیلی واقعہ زینب بنت جحش کا بیان کر رہا تھا, اور حضور کے شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادافع عنا بلسانہ کما ندافع بسیوفنا, کہ حسان کی زبان وہ کام کر جاتی ہے میدان جنگ میں جو ہمارے تلوار کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ مجاہدین کو گرماتے رہتے ہیں اپنے شعروں سے, اپنے اشعار سے ان کو گرماتے رہتے ہیں. تو یہ تین صحابہ بھی اس چیز میں شامل ہو گئے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, آپ کو تو اللہ نے کتے کے بچے کی اطلاع دے دی, اگر ایسی بیوی آپ کے گھر ہو تو آپ کو اطلاع نہیں دے گا, یہ عقل سے باہر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بلایا کہ آپ آئیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کر دی, ایک بات جس کی دو تعویلیں ہو سکتی, اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں لگی ہوئی تھی, یہی وہ چیز تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نساء کثیرا, حضور بیویاں دنیا میں توڑی ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ انہ یشیر الیہ ان یطلقنی, گویا کہ حضرت علی اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ طلاق دے دے اس کو, صحیح. اور یہی وہ چیز تھی, اور اس نے حضرت علی سے کہہ بھی دیا کہ کم از کم آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی تعویل کی کہ میں نے حضور سے کہہ دیا کہ دنیا بری ہوئی ہے خواتین سے, لیکن آپ کے گھر میں جو خواتین آئیں وہ تو خواتین ہیں, میرا مقصد یہ تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا نو, یو شوڈ سے کلیئر کٹ, یو شوڈ ہیو سیڈ کلیئر کٹ, آپ نے کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے تھی, یا آپ نے شبہ چھوڑ دیا کہ نساء کثیرا, دنیا بری ہے جی خواتین سے. اینی ہاؤ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز و انداز کو دیکھ کر کے گھر آ کے مجھے کماحک کو توجہ نہیں دیتے, میں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی میں والدین کے ہاں جا سکتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں آپ جائیں. میں آ گئی. روزانہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے بعد ہمارے گھر آ جاتے میری بیمار پرسی کے لیے, لیکن اس پیار و محبت سے مجھ سے نہیں پوچھتے تھے, اس طرح کہہ رہے تھے کہ فتیکم, طبیعت کیسی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور اس طرز عمل سے میرا بخار مزید چڑھتا رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد میں بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے مستح ابن اساسہ کی والدہ جو میرے ابو کی سگی خالہ تھی اسی کے ساتھ سہارا میں نکل گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ مستح ابن اساسہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی, تو ٹھوکر لگتے ہوئے آدمی کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے, تو اس کے زبان سے نکل گیا تعس مستح, اللہ مستح کو ہلاک کر دے. تو میں نے کہہ دیا اما مائی آپ کیا کہہ رہی ہیں, مستح وہ تو حضور کے صحابی ہو, تو بدری صحابی ہیں, آپ اسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. تو اسی نے مجھے کہا اما سمعت یا عائشہ ما قال فیک, مجھے پتا نہیں کہ اس خدا کے بندے نے آپ کے متعلق کیا کہا. میں نے کہا نہیں. تو اس نے مجھے واقعہ سنا دیا کہ سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے. حضرت عائشہ فرماتی میری تو حالت ہی دیگر گوں ہو گئی. صحیح. اب میں جو گھر آئی صبح میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کونے میں مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں اور اس کے آنسو وہ آ رہے ہیں, اور میری امی وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے, وہ اسے کچھ دلاسہ دے رہی ہے اور وہ بھی رو رہی ہے. میں نے کہا خداوندہ یہ کیا ہوا؟ اب میری ماں میرے پاس آ گئی اور مجھے کہا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایسے غم کا غلبہ تھا کہ میں کچھ کہنا تو چاہتی نہیں تھی اس سلسلے میں, لیکن میں اسے ایک بات کرنا چاہتی تو میں حضرت یوسف کے والد صاحب حضرت یعقوب کا نام بھول گئی, غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا نام یاد نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہہ دیا کہ لا اقول لکم الا ما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور انہیں اطلاع دے دی, تو حضرت یعقوب نے کہہ دیا فصبر جمیل, میں کیا کروں, صبر کروں گا, ایسا صبر جس میں کوئی شکوے مکوے نہیں ہوں گے, واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس پر میں اللہ کی امداد مانگتا ہوں. تو حضرت عائشہ فرماتی مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا, تو میں نے کہا الا ما قال ابو یوسف, جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہہ دیا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا تا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آ گئے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ظاہر ہو گئی ہمارے گھر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو جس طرح معمول تھا وحی کے موقع پر, اور میں دلی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خداوندہ میری صفائی آپ بیان کر دیں کیونکہ میرا کون مانے گا. صحیح, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کی حالت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا اور پھر شروع کر دیا کہ ان الذین جاؤوا بالافك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. وہ شروع ہو جاتا ہے آیت نمبر 11 سے. دوسرے رکوع شروع ہوتا اور چلتا ہے آیت نمبر 26 تک. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک. ہاں یہی سورہ نور. سورہ نور دیکھ لیا, ان الذین جاؤ بالافت شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ آیت نمبر 26 کی انتہا دے کے مغفرت و رزق کریم. دو رکوع اب سورت کے مباحث اور موضوعات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے ساتھ ایک بات ہے واقعے کے ساتھ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیتیں پڑھ دی اور میں نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا, میں نے حضرت عائشہ فرماتی میں نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا, خداوندہ اچھا ہوا کہ میری صفائی آپ نے بیان کر دی. شیخ مرحوم نے فرمایا حضرت عیسیٰ پہ تہمت لگی, یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ پر, تو حضرت عیسیٰ نے بچپنے میں اس کی صفائی بیان کر دی. حضرت یوسف پر تہمت لگی تو چھوٹے بچے نے جو زلیخا کا بانجا تھا تو اسی نے صفائی بیان کر دی. حضرت جریج بنی اسرائیل کے ایک بڑے ولی آدمی تھے, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, اس پر تہمت لگ گئی تو چھوٹے بچے نے صفائی بیان کر دی. اور شیخ مرحوم نے کہہ دیا کہ حضرت عائشہ ام المومنین حضور کے حرم پہ تہمت لگ گیا تو اللہ کریم نے خود صفائی بیان کر دی, اور وہ صفائی قیامت تک جاری اور ساری لوگوں کے زبان پر کہ ان الذین جاؤوا بالافك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آ گئے اور آپ نے یہ آیات سنائی لوگوں کو, صحیح, اور پھر کہہ دیا کہ اس بدبخت سے مجھے کون چھٹکارا دے گا؟ تو اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ جو اوس کے سردار تھے اور ابن ابی یہ خزرج سے تھا, عبداللہ ابن ابی یہ خزرج سے تھا, تو اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اس نے کہہ دیا کہ ان کان منا فنحن, اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم ہی نبٹ لیتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا فَإِيَّاهُ وَالْخَزْرَجُ, اور اگر وہ ہمارے بھائیوں کے قبیلے سے, اس خزرج سے, تو وہ نبٹ لیں, وہ نبٹ لیں اس کے ساتھ. صحیح. تو وہاں سے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, وہ اٹھ گئے اور اس نے کہا کہ آپ ایسی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے قبیلے کے آدمی نہیں. صحیح. اس سید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, اس نے کہا پیغمبر کے ذات پر کوئی تہمت لگائے آپ اس کو ڈیفینس کریں گے, آپ منافقت کر رہے ہیں. تو سعد ابن عبادہ اور اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مینز الفاظ تند تیز الفاظ کا تبادلہ ہوا, حتیٰ کہ لوگ سارے اٹھ گئے, اوس والے اور خضرج والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کو دبایا, معاملے کو دبایا. پھر بعد میں دونوں آگئے حضور سے معافی مانگ, حضور سے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کیوں ان سے کہتے ہیں, مجھے حکم دیں, اجازت دے دے, میں ابھی کام ختم کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے پھر اسے وہی بات کہی, اگر میں آپ سے کہہ دوں تو وہی پروپگیشن ہو جائے گی, ان محمد یقتل اصحابہ, ابھی تک تو محمد اپنے دشمنوں کو, ابھی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا. صحیح. بعض ذہن میں ٹیررسٹ ہے, ابھی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا رہا ہے. تو سورت کے موضوعات, منافقین اس قسم کی سازشیں کرتے رہیں تاکہ خون خرابہ پیدا ہو جائے. لہذا ابتدا میں سورہ احزاب والی آیات اس حوالے سے نازل ہو گئی کہ انہوں نے پورے منصوبہ بندی کی ہے, لہذا خواتین اور بالخصوص امہات المومنین, حضور کی بیویاں بڑی محتاط رہیں, حضور کی بیویاں بڑی محتاط رہیں. اب ذرا نکالیں سورہ احزاب پھر 22 21 وہاں پہ چھ بنیادی باتیں پردے کے حوالے سے. ابھی نکالتا ہوں چودھری صاحب, سورت نمبر 33 ہے, سورت نمبر 33 آیت, ابھی نہیں نکالتا, آیت نمبر 32, آیت نمبر 32 دیکھ لیا. پہلا حکم یہ دیا گیا ازواج مطہرات کو کہ گھر کے اندر رہیں, کیونکہ منافقین موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی وقت بھی مصیبت پیدا کر سکتے ہیں. یا نساء النبی, او پیغمبر کی بیویو, لستن کا حد من النساء, آپ لوگ عام خواتین کی طرح خواتین نہیں. یو پیپل آر دی فرسٹ لیڈیز ان دین. لستن کا حد من النساء, ان اتقیتن فلا تغزان بالقول, اگر آپ لوگ تقویٰ کرتے ہیں تو تقویٰ کا اظہار یوں ہو کہ فلا تغزان بالقول, آپ باتوں میں کوئی نرمی کا اظہار نہ کریں. اگر نبی کے ساتھ آپ کی کوئی تلقی بھی ٹائم بھی پیدا ہو چکی ہو, کسی پر یوں ظاہر نہ ہو, ادروائز وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گے. فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبی مرض, ورنہ وہ لوگ جن کے دل میں نفاق والی بیماری ہے وہ تو بغلے بجائیں گے کہ سم تھنگ از گوئنگ آن ان سائڈ دی ہاؤس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقلن قولا معروفا, اور آپ ہمیشہ قولا معروفا ریزنیبل بات کیا کریں, کوئی آپ کو جذباتی نہ بنا دے اور ایموشنل ہو کے آپ کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے, کیونکہ اگر لوگوں نے آپ کو ایموشنل بنا دیا اور آپ کے زبان سے ایموشن اور جذبات میں بھی کوئی بات نکلی, لوگ ایکسپلائٹ کریں گے اس کو. بس ان میں آ گئی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور آپ رہیے اپنے گھروں کے اندر. وَلَا تَبَرَّجْنَ, تبرج الجاہلیت الاولى, اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں. بولا تبرج نا, تبرج الجاہلیت الاولى. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خاتون گھر سے نکلے ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ وہ ایسی جیولری نہ پہنے جس جیولری کے چلنے پھرنے سے آواز نکلتی ہو. اس طرح ہمارے ہاں ایک چیز تھی اس کو پازیب کہتے تھے, صحیح, وہ چاندی کے بنے ہوئے تھے, اس میں وہ چھوٹے چھوٹے گنگری لگی ہوتی ہیں, کڑ کرتی تھی, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آواز نکالنے والی جیولری نہ پہنے, ایک. دوسری بات, ایسا عطر نہ لگائیں جس کی خوشبو محسوس ہو جائے, صحیح. اور تیسرا, وہ اپنے بدن کو مکمل دام پہ رکھے, اپنے بدن کو مکمل دام پہ رکھے. اور چوتھے, ان کی مواضع زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. ان کے مواضع زینت یعنی اب یہاں پہ بھی ڈسپلے کر دیا اور یہاں بھی ڈسپلے کر دیا اور دس قسم کے وہ رنگ لگا دیے ادھر ادھر. یہ دیکھیے باقر کو تجربہ ہے. کیوں باقر؟ سب کو ہے نا. ہاں تو یہی حرام ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے میک اپ کرنا ہے اپنے شوہر کے سامنے, صحیح. تو یہ گھر میں رہتی ہیں تو دیکھنے کی شان نہیں ہوتی, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈسپلے کرتے ہیں. بھائی آپ میری عوام کے لیے, یو آر ناٹ پبلک پراپرٹی. بس ان میں آ گئی. دوسری عورتوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں. اور تو اب وہ ترمذی کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس خاتون نے اپنی جیولری دکھاوے کے لیے پہنی تو قیامت کے دن اسے عذاب النار سے سزا دے دی جائے گی. بیکاز شی از گوئنگ ٹو پٹ ادر وومن ان انفیریئرٹی کمپلیکس. صحیح, یہ تو ساری عورتیں تقریباً. اللہ رحم فرمائے. وقرن فی بیو, اب میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنی بیوی کو اتنی ساری جیولری پہناؤں, صحیح. اور فار ایگزامپل کسی اور عورت نے میری بیوی کہے گی یہ کس مولوی کے پلے, کس مولوی کے پلے پڑ چکے ہیں, سبحان اللہ سے کام چلا رہے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور رہیے گھروں کے اندر. وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولى, اور زمانہ جاہلیت کے شو آف بیوٹی اور ڈسپلے, اور ڈسپلے وہ طرز نہ اپنائیں. واقمن الصلاۃ, اور آپ ادا کیجئے نماز کو. واتین الزکات, اور دیتے رہیے زکات کو. واتین اللہ ورسولہ, اور آپ فالو کریں اللہ اور اس کے رسول کو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے گندگی کو دور رکھے, کوئی آپ کو ڈسکس ہی نہ کرے, کوئی آپ کو ڈسکس ہی نہ کرے, کیونکہ آپ کے متعلق ڈسکشن بھی آپ کے حوالے سے بڑی بے مروتی والی بات ہے. تو آپ ایسی حرکت قطعاً نہ کریں کہ آپ کسی کے لیے ٹاپک بنیں بات کرنے کی. اسے کہتے ہیں رجس, صحیح. مثلا یہ جو ہمارے ہاں ڈسپلے ہوتا ہے, پھر آپس میں ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. وہ فلا بابی کو دیکھ لیے آج تو اس نے کمال کر دیا, صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان چیزوں کو اسی سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ میں آپ کو تدابیر بتا دیتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ ایک حکم. دوسرا حکم مل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخلہ ممنوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخلہ ممنوع ہے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر نہ جایا کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر نہ جایا کریں. تیسرا حکم کہ صرف رشتہ دار ہی گھر میں آیا کریں, محرم رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو. اور چوتھی بات کہ امہات المومنین, یہ آپ لوگوں کی مائیں ہیں, یہ آپ لوگوں کی مائیں. کم از کم ماں کو تو آدمی نہیں ڈسکس کرتا, کوئی شرم نہیں آتی, ماؤں کو ڈسکس کرتے ہو. اور پانچویں بات کہ نبی کو اذیت اور تکلیف دینا یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور چھٹی بات کہ مسلمان عورتیں بھی پردہ کریں. یہ صرف امہات المومنین کے لیے حکم نہیں ہے, سارے مسلمان عورتوں کے لیے کہ مسلمان عورتیں وہ بھی پردہ کریں. اب دیکھیے دوسرا حکم کہ نبی کے گھر بغیر اجازت کے نہ آئیے. آیت نمبر 53, یا ایھا الذین آمنوا او مومنو لا تدخلوا بیوت النبی, آپ قتل داخل نہ ہو نبی کے گھروں میں, الا ان یوذن لکم, مگر تب کہ آپ کو اجازت ملے, الا ان یوذن لکم, مگر یہ کہ آپ کو اجازت دے دی جائے, الا تغامل, کانا کانے کے لیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوتیں بہت دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دعوتیں بہت دیا کرتے ہیں. اب چودھری صاحب سوچتے ہوں کہ آپ نے کبھی ہمیں دعوت نہیں دی. میں تو کہنے والا تھا کہ پیغمبر دیتے تھے تو مولوی لوگ کیوں نہیں دیتے. اس لیے کہ ہم اور بہت سارے سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, یہ سنت آپ کے لیے چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے رہے, وہ اتنے دعوت دیتے تھے تو آپ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تو آپ نے مولوی تو کبھی بھی, یہی میں نے کہہ دیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے, اب میں بھی درس دیتا ہوں آپ درس نہیں دیتے, تو کچھ سنت ہم پورے کر رہے ہیں کچھ آپ پورا کر دینا. الا ان یوزن لکم, مگر یہ کہ آپ کو اجازت دے دی جائے, الا تغامل, کانا کانے کے لیے, لیکن کانا کانے کے لیے آپ ٹائم پر پہنچ جائیں. یہ نہیں کہ کانا ہوگا ڈنر 8 بجے اور آپ 5 بجے جا کر وہاں ڈیرے جمائیں, غیر ناظرین انا ہو, اس کے پکنے کا انتظار میں نہ بیٹھے رہو, جب ٹائم ہو جائے تو تبھی پہنچو. کیونکہ جب نبی کی دعوت ہوتی ہو تو بڑی بھرپور قسم کی دعوت ہوتی, لوگ عصر سے پہلے پہنچ جاتے وہاں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بھائی, خامخواہ رسول پاک کو بوتھر کرتے رہتے ہو, اس نے کوئی زیارت ہی کی جو آپ کو دعوت دے دی ہے, تو ٹائم اس نے بتا دیا ہے کہ آفٹر صلاۃ عشاء, ہاں شارپ آفٹر صلاۃ عشاء شارپ, تو آپ مور دین شارپ آ جاتے ہیں. ولیکن اذا دعیتم, لیکن جب بلاوا آ جائے آپ لوگوں کے پاس, فدخلوا, تو پھر داخل ہوں, فاذا طعم, اور پھر یہ روٹی کھا لیتے تو پھر بھی بیٹھے رہتے گپ مارتے. تو اللہ کریم نے فرمایا پھر یہ مزید بودھر نہ کریں رسول پاک کو, بس نکلیں. فاذا طعمتم, جب آپ روٹی کھائیں, فانتشروا, تو چلو ڈسپرس ہو جاؤ, ولا مستانسین الحدیث, اور نہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگانے کے لیے, ان ذالکم, یہ باتیں کان یوز النبی, یہ بودر کرتی ہے رسول پاک کو, یہ چیزیں رسول پاک کو بودر کرتی ہیں, لیکن وہ کہتا نہیں. فیستحیی منکم, وہ تو حیادار شخصیت ہے, وہ تو آپ اگر رات بھی وہاں گزارو کبھی نہیں کہے بھائی چلو. فیستحیی منکم, وہ تو بڑی حیاداری کا مظاہرہ کرتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, وہ تو آپ لوگوں سے حیا کرتا ہے, نہیں کہتا, لیکن اللہ کریم فرماتے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, میں آپ لوگوں سے کوئی حیا نہیں کرتا, نکل جاؤ. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, لیکن اللہ کریم تو حق بولنے میں کوئی حیا نہیں کرتا, کوئی شرم نہیں کہتا اللہ کے حق بولے آپ کو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوا اللَّهَ, اور جب آپ نبی کے گھر والوں سے کوئی چیز مانگنا چاہیں, متاغن, کوئی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے, فسألوہن من وراء حجاب, تو آپ دروازے کے اوٹ میں کڑے ہو کر مانگا کریں, یہ نہیں کہ سیدھے گھر جائیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ آپ کے دلوں کو اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے والی ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ تکلیف کا ذریعہ بنے رسول پاک کے لیے. ولا ان تنکحوا ازواجہ, اور آپ کو لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ان کی بیویوں کو ان کے وفات کے بعد نکاح میں لے لیں, ابداً, کبھی بھی, کیونکہ وہ آپ کی مائیں ہیں, تو جب ان کا لیگل سٹیٹس ماں کا ہے تو ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ کام اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئن, اگر آپ کوئی کام ظاہراً کرتے ہیں, او تخفو, یا چھپے چھپے کرتے ہیں, فإن اللہ کان بکل شیئن علیما, اللہ کریم تو ہر چیز کو جانتا ہے. لا جناح, اب جب اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار اگر نبی کے گھر گئے تو حضرت ابوبکر بھی رک گئے, حضرت عمر بھی رک گئے, حالانکہ ان کی تو اپنی بیٹیاں تھی وہاں, صحیح کہ اللہ نے حکم دے دیا نبی کے گھر نہ جائے تو بھی رک گئے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, لا جناح علینا, ان پر کوئی وبال نہیں, فی ابائنا, اگر ان کے باپ آ جائیں, ولا ابنائنا, اگر دوسرے شوہر سے ان کے جو بیٹے تھے وہ آ جائیں. مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا بیٹا تھا سلمہ, ان کا بیٹا تھا سلمہ, پہلے والے خاون سے, پہلے والے شوہر سے حضرت ابو سلمہ سے, تو اگر وہ آئے تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں, وہ تو اس کا بیٹا ہے ام سلمہ کا. اگر تو عبداللہ ابن عباس آئے میمونہ کے گھر, وہ تو اس کی سگی خالہ ہے. عبداللہ ابن عباس آئے کہاں, حضرت میمونہ کے گھر, وہ تو اس کی سگی خالہ ہے, حضور کی نکاح میں ہے. وہاں پہ حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں میرے ساتھ جب حج پہ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کب جا رہے ہیں؟ ولا اخ ولا اخوان الا, اور کوئی وبال نہیں آپ لوگوں پر, ان خواتین پر, اخوان الا ان کے بھائیوں کے معاملے میں, ولا ابناء اخوان الا ان کے بتیجوں کے حوالے سے, ولا ابناء اخوات الا بانجوں کے حوالے سے, ولا نساء الا. اب مسلمان عورتیں بھی رک گئی کہ اللہ کا حکم تو جنرل آیا ہے کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے پیغمبر کے گھر نہ جائیں, تو صحابیات بھی رک گئی. اللہ کریم نے فرمایا ولا نسائے, خواتین تو آتے رہے, خواتین آتے رہے. ولا نسائے ہلنا ولا ما ملکت ایمان ہلنا, عام خواتین بھی آئیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ولا ما ملکت ایمان ہلنا, اس سے کنیز مراد ہے, اس سے غلام مراد نہیں, کیونکہ غلام مرد ہے. غلام کیا ہے؟ مرد ہے. واتقین اللہ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ کریم ہر چیز پر گواہ ہے اور دیکھتا رہتا ہے. اور ایک آیت چھوڑ کر آیت نمبر 57 پر چلے جائیں. ان الذین یوزون اللہ ورسولا, تاکیق وہ لوگ, یوزون اللہ, جو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ورسولا, اور اللہ کے رسول کو, لعنوا اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ نے ملعون بنا دیا ان کو دنیا اور آخرت میں, واعد لهم عذابا مهینا, اور تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والی عذاب. والذین, اب صرف اللہ اور رسول کی بات نہیں, مومنوں کو جو تکلیف دے دے. والذین یؤذون المؤمنین, اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو, والمؤمنات, اور مومن عورتوں کو, بغیر مکتسبو, ان کو وہ چیز اٹریبیوٹ کرتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں, الزام لگاتے ہیں. چوری صاحب کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا, تو وہ احتملوا, ارتکاب کر چکے ہیں بہتانا, بہتان کس چیز کا؟ بہتان کا. بہتان گناہ کبیرہ ہے, کسی پر الزام لگانا وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی ایویڈنس, کسی پر الزام لگانا بہتان, اور یہ ہے گناہ کبیرہ. کیا؟ گناہ کبیرہ. اور گناہ کبیرہ یہ نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتا. گناہ کبیرہ, ہاں یہی ہے نا. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, اور یہ کلیئر کٹ گناہ ہے. یا ایوہ النبی, او نبی, قل لازواجک, آپ کہہ دیجئے لازواجک, اپنے ازواج کو, بیویوں کو, وبناتک, اپنے بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, اور سارے مسلمانوں کی عورتوں کو. کیا کہہ دیں انہیں؟ یدنین علینا من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر لٹکائیں اپنے جلباب. یدنین علیہن من جلابیبہن, تو جلباب کا عربی گرامر, عربی لغت میں ترجمہ یہ جو سر تک, سر سے لے کر پاؤں تک خواتین کے بدن کو ڈانکے اور اسی کو چھپائے, اسے کہتے ہیں جلباب. کیا کہتے ہیں؟ جلباب. اور ہمارے خواتین کو ایک غلط فہمی ہو چکی ہے, اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ حکم صرف مسجد میں ہے, اور مسجد سے باہر جو بھی مرضی وہ کرتی رہے. یہ حکم مسلمان خاتون کے لیے ہر جگہ, یہ حکم مسلمان خاتون کے لیے ہر جگہ. یدنین علینا من جلابیب, کیونکہ یہ منافقت ہے. یہ پھر کیا ہے؟ منافقت ہے. ٹھیک ہے مسجد کا احترام علیحدہ چیز ہے, لیکن حکم شرعی اسی کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں. یدنین علینا من جلابیب ذلک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے کہ ان کی شناخت ہو جائے کہ مسلمان خاتون ہیں, کہ ان کی شناخت ہو جائے کہ فلا یوزن, اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے سکے. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان. لئن ینتہی المنافقون, اگر منافق لوگ منافقت سے باز نہ آئے. والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. والمرجفون فی المدینہ, اور وہ لوگ مرجفون, مرجف کا اصل معنی ہے جو سوسائٹی کو جنجوڑتے ہیں, سوسائٹی کو جنجوڑتے ان اے رانگ وے, لوگوں کو بلیم کر کے سوسائٹی کو دھچکا لگ جاتا ہے کسی کو بلیم, اور پھر نبی کی بیوی پر بلیم لگا کر سوسائٹی میں کتنا جھٹکا آ گیا. تو اللہ نے ان منافقین کو مرجفون کہہ دیا کہ یہ تو سوسائٹی کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں, وداؤٹ اینی پروف چارج کرنا کسی کو. والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم, لنغرینک معنی یہ کہ ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کریں گے کہ قطر کر دو ان کو. ثم لا یجاورونک, پھر یہ آپ کے ہمسائیگی میں نہیں رہ سکیں گے. فی مدینہ کے اندر الا قلیلا, مگر تھوڑی مدت کے لیے کہ ان کو قتل کر دیں اور باہر نکالیں, قتل کر دیں یا باہر نکالیں. تو یہ احکام آ گئے سورہ احزاب کے اندر, سورہ احزاب کے اندر. اور وہ احکام جو سورہ احزاب کے اندر آ گئے, سورہ نور نے اس کی تکمیل کر دی. سورہ نور نے اس کی تکمیل کر دی کہ مسلم سوسائٹی میں کیا کچھ ہونا چاہیے. تو سورہ نور کے مباحث نمبر ایک, زنا کی سزا کا ذکر کیا گیا. نمبر دو, کہ زناکار افراد کے ساتھ سوشل بائی کاٹ کیا جائے, جو زنا کا مرتکب ہو سوشل بائی کاٹ کیا جائے. نمبر تین, قذف کا حکم, جو کسی کو ڈیفیم کر دے, بلیم کر دے زنا کی تہمت لگائے, اس کو 80 کوڑے لگوا دیں. نمبر چار, لعان, جو اپنی بیوی کو بلیم کر دیں, میں نے تفصیل بتا دی تھی رات. نمبر پانچ, سنی سنائی بات پر کبھی یقین نہ کیا کرو. نمبر چھ, افواہ پھیلانا موجب سزا جرم. نمبر سات, مسلمانوں کی سوسائٹی اور تعلقات حسن ظن اور نیک گمانی پہ مبنی ہونے چاہیے, بدگمانی پر نہیں, حسن ظن پر مبنی ہونی چاہیے. نمبر آٹھ, بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو, یہ مصیبتیں پیدا کرتا رہتا ہے. نمبر نو, اپنے آنکھوں کو کنٹرول کیا کرے. چیسنگ نہ کریں. نمبر دس, عورتوں کو حکم کہ گھر کے اندر بھی رہو تو بغیر ضرورت کے آپ کے بدن کا کوئی حصہ وہ ڈانکے بغیر نہ رہے. نمبر گیارہ, محرم رشتہ دار کے علاوہ کسی اور کے سامنے بن سنور کے نہ آئیں. محرم رشتہ دار وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح. نمبر بارہ, باہر نکلتے وقت بناؤ سنگار والے زیورات, جو نظر آئیں یا جس سے آواز نکلے وہ پہن کر نہ نکلیں. نمبر تیرہ, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور پیدا نہ کریں, نکاح کروا کر معاشرے کو محفوظ کروائیں. نمبر چودہ, جو غلام ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں, اگر خدا کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتے تو انہیں اس حوالے سے آزادی دو کہ بھائی اتنے پیسے کماؤ مجھے دے دو آپ آزاد ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں مکاتبت. کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت. نمبر 15 کہ کچھ لوگ وہ لونڈیاں خرید کر ان سے پیشہ کرواتے ہیں, بن سنور کے ان سے پیشہ کرواتے ہیں منافقین, یہ حرام ہے. نمبر 16 نماز عشاء کے بعد, نماز فجر سے پہلے اور دوپہر میں جب لوگ گھروں میں آرام کرنا چاہیں تو یہ تین چیزیں, یہ تین وقت ہیں, اسے اللہ کریم نے عورات کہہ دیا کہ یہ پردے اور آرام والے وقت ہیں تو لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. نمبر 17 بوڑھی عورتیں اگر جلباب نہ پہنیں, صرف ایک سارا سا دوپٹہ سر پہ رکھیں, صحیح بوڑھی عورتیں, تو کوئی حرج نہیں, البتہ وہ بن سنور کے نہ نکلے اس حالت میں. نمبر 18 معذور اور ڈسیبل افراد, انہیں کو بعض اوقات ان کی ڈسیبل ہونے کی وجہ سے کچھ چھوٹ اور رعایت دیا کریں, یعنی اگر وہ آپ کے گھر سے کانا کھائے, آپ کا کانا کھائے, ہی از ڈسیبل. اگر چودھری صاحب میرا کانا کھائے تو اس سے میں نبٹ لوں پیسے دینے میں, لیکن اگر کوئی ڈسیبل ہے اس میرا کانا وہاں پڑا تھا, بھائی ڈسیبل سے آپ کیا کہیں, بس ان میں آ گئی. نمبر 19 آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا بے تکلف دوست ہیں, کیسے دوست, تو اس کا کانا اجازت لیے بغیر بھی آپ گا سکتے ہیں. اب اگر میں آیا چوری صاحب کے ڈھیرے پر اور کانے کی چیز پڑی ہوئی ہے, اب میں نے اس کا انتظار کرنا ہے؟ اس نے مجھے کیا کہنا, کچھ بھی نہیں کہنا, یہ تو آتے ہی کہے گا بھائی آپ کہتے نہیں یہ چیز پڑی ہے سامنے. اسے کہتے بے تکلف دوست. اب میں گیا بھائی کے گھر, بہن کے گھر, بانجے کے گھر, بھتیجے کے گھر, میں نے کوئی وہاں کھانے کے لیے درخواست لکھ دی, درخواست لکھ دی, صحیح. اگر وہ کہے بھی کہ تم میں نے اپنے لیے پکایا تھا, ہم کہیں اپنے لیے اور بھی پکایا, صحیح, وہ تو ہمیں پکا پکایا مل گیا, ہم نے کھا لیا اور آپ اپنے لیے اور پکائے. اور ساتھ ساتھ صورت میں مومن اور منافق کی علامات. ویسے چودھری صاحب سورہ نور کو یاد کرنا چاہیے, کیوں, کمال کرتا ہے اور کمال تو آپ کرے گا جب پڑھیں گے. تو کیا خیال ہے یہ کس طرح حج سے پہلے پہلے ختم ہوگا؟ کوئی ایکسٹرا ایک دو دن نہ لگائیں؟ نہیں, ایسا نہیں, باقی ساتھیوں سے بھی, صحیح ہے, کیونکہ جاوید صاحب کا تو سوائے سبق کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں. وہ کیسے ڈرامہ, چار کو انشاء اللہ چندہ جمع کریں تو ان کو. ابھی ہمارے پڑھنے کے صرف آج کے بعد 6 دن رہتے ہیں, یعنی 3 دن نیکسٹ ویک اور 3 دن دوسرے ویک, زیادہ بڑی نہیں ہے. اس میں آج جو دوسری آیت پہ چلے جائیں گے تو بس وہاں پڑے رہیں گے. لیکن آپ نے سورت شروع کرنے سے پہلے 2-3 اور ویسے ہی پڑھ لیے جی, مطلب یہ سورت ابھی شروع نہیں کی ہے تو وہ, ہاں یہی تو مسئلہ ہے. اب جو یہ سورت, یعنی وہ تو اس کے لیے تمہید, پریفیس, تو پریفیس اگر اتنا لمبا تھا تو اب وہ کتاب کتنی لمبی ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہے جی, رہ گئی نہیں, پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ آج سے واپس آ کے پھر آپ وہ باتیں بھول چکے ہوں گے جو میں نے کہا ہے. ایک ساتھ میں آپ کو ایک ذہن میں دینا ڈالنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ صورت اگر اس صورت کے بعد بھی ہم اس پر عمل کرنا شروع نہ کریں اور اپنے گھروں میں شروع نہ کروائیں